www.medicalfatwa.com। अब आप सुन सकते हैं रायवंड इज्तिमा के बयानात और मुल्क के दीगर नामवर उलमा के बयानात। इसके अलावा आप पूछ सकते हैं अपने दीनी मसाइल बजरिया फ़ोन बजरिया ईमेल www.medicalfatwa.com। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف، إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ مذاکرہ ہو بجائے تقریریں اور الفاظ کی زیادتیاں اور قصے اور کہانیوں کی ذکاوتیں، کیونکہ محنت احساس پیدا کرنے کے لیے ہے، لفاظی کا کام نہیں ہے. مولانا اسحاق عبداللہ علیہ نے بڑے دکھ سے یہ فرمایا مفتی صاحب سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مرتے ہی پوچھیں گے کہ کام تبکاروں کے حوالے کر کے آ گیا. جو نعمت محنت، اور محنت بھی صحابہ اکرام کے طریقے محنت کے ساتھ لازم کی گئی ہو، اس کا الفاظ میں تقریروں میں سمجھنا ناممکن بات ہے. ہمارا موضوع بیان نہیں ہے، ہمارا موضوع تذکیر ہے. تقریر موضوع نہیں ہے، تذکیر ہے. اس لیے کہ تذکیر ہی مومن کے لیے نفع بخش ہے. اس لیے جو کام صحابہ کے طریقے محنت سے سمجھ میں آئے گا، وہ کسی کتاب سے، کسی بیان سے، کسی تقریر سے سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے میرا تو آپ کے ساتھ ایک مذاکرہ ہے، اور جو باتیں میں عرض کروں وہ تمام باتیں کرنے سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ وہ تمام باتیں کرنے سے متعلق ہیں. اگر عملی طور پر اس کو کیا گیا تو ہدایت کی ضمانت ہے، ہدایت کی ضمانت ہے. اگر عملی طور پر جو میں عرض کروں گا اس کو کیا گیا تو ہدایت اور تربیت کی ضمانت ہے، امید نہیں بلکہ ضمانت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس طریقے جہد پر ہدایت کا وعدہ کیا ہے جو طریقے جہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی محنت کوئی کوشش خواہ وہ کتنی مشہور ہو دنیا میں اس کے کرنے والے کتنے زیادہ کیوں نہ ہوں، وہ محنت کوشش اللہ کی قسم نہ ہدایت دلوانے والی ہے نہ اللہ کے قریب کرنے والی ہے نہ دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی نتیجہ ظاہر ہونے والا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ کا قول ہے، اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جب تک امت دعائی نہیں وہ نہ کرے جو امت کے پہلوں نے کیا ہے۔ بے نزدیک سارے معاملات کی درستگی اور سارے معاشرے کا سدھار اور ایمان کی حقیقت کا حاصل ہونا اور عبادات میں کمال، یہ سب کا سب صرف اس طریقے محنت پر موقوف ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے۔ میں اس بات کو اکثر سوچتا ہوں کہ ہمارے کام میں رواج کتنا داخل ہو چکا ہے اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے۔ بے نزدیک یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ کس نے کتنے گھنٹے بیان کر لیا، میرے نزدیک سب سے اہم بات یہ ہے، حضرت کی بات ہے کہ ہدایت اور نور ہدایت تو دلوں میں اتنا ہی اترے گا جتنی محنت صحابہ اکرام کی محنت کے مشابہ ہوگی، اور جتنی محنت ان کی محنت کے مشابہ نہ ہوگی، نہ اس پر تربیت ہے نہ نصرت ہے اور نہ اس پر ہدایت کا کوئی وعدہ ہے۔ اس لیے سارا مجمع نئے پرانے سب اس بات کو طے فرما لیں کہ ہمیں اپنی محنت کو سنت کے تابع اور صحابہ اکرام کے طریقہ محنت کے مشابہ کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہدایت اسی طریقہ جہد میں رکھی ہے جو طریقہ جہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے۔ ہمیں وہ طریقہ محنت اس دعوت کی نقل حرکت سے اس طریقہ محنت کو زندہ کرنا ہے جو طریقہ محنت ہدایت کے لیے یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ ہدایت میرے دوستو بزرگو عزیزو ذہن سے یہ نکال دو کہ دین مقصود ہے اور وہ کسی بھی راستے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ کسی چیز تک پہنچنے کے وسائل جب تک وہ وسائل سنت کے مطابق نہ ہوں وہ وسائل کبھی بھی اس ہدایت اور اعمال کی طرف رہبری نہیں کر سکتے اور نہیں پہنچا سکتے جو وسائل سنت کے مطابق نہ ہوں۔ یہ بات نہیں ہے کہ کسی بھی طریقہ محنت سے ہدایت مل جائے گی، بلکہ وہ طریقہ محنت متعین ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا۔ ہمیں اس محنت میں ان کی مشابہت مطلوب ہے. میں عرض کروں گا کہ سب سے بڑی مایا جس پر پورے دین کا مدار ہے ایمان, اس کے حاصل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے, اس کے حاصل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ صرف ایمان کی بحثیں پڑھ لینا یہ ایمان کے حصول کا طریقہ نہیں ہے, بلکہ ایمان کے بگاڑ کے ماحول سے لوگوں کو نکال کر لانا, ایمان کی تجدید اور ایمان کی تقویت اور ایمان سیکھنے کے عنوان پر یہ صحابہ اکرام کا معمول ہے اور صحابہ کا طریقہ ہے. معاذ بن جبل, عبداللہ بن رواحہ, عمر بن خطاب, ابی بن کعب, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین, ان میں افقہ الناس بھی ہیں, اعلم الناس بھی ہیں, ابی بن کعب اقرب الناس بھی ہیں, سب سے بڑے قاری, سب سے بڑے عالم ان میں وہ بھی ہیں جن کے بارے میں فرمایا ہے کہ میرے بعد نبی ہو سکتے تھے تو عمر نبی ہو سکتے تھے. یہ ہیں وہ حضرات, اور ان میں سب سے بڑے محدث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں. ان سب کا معمول جو ہمیں صحابہ کی سیرت میں ملا ہے وہ ایک ایک صحابی کے پاس جانا اور انہیں دعوت دے کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑنا, یہ میں اپنی پچھلی بات پر ہوں کہ یقین کے سیکھنے کا وہ طریقہ جو طریقہ صحابہ اکرام کا تھا وہ طریقہ ہمیں ہر مسجد کی جماعت کو وہ طریقہ مطلوب ہے, ہر مسجد کی جماعت کو. میرے دوستو عزیزو, اس محنت کا طریقہ محنت سے ہٹ کر محض تقریروں پر آ جانا یہ بڑے نقصان اور بڑے خسارے کی بات ہے, کیونکہ تربیت اسی طریقہ محنت میں ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے. میں نے ان صحابہ کے نام لیے ہیں, ان کا معمول یہ ہے, ان کا معمول یہ تھا کہ یہ ایک ایک قسم سے ملاقات کرتے اور خوشامد کرتے. اجلس بنا نومن ساعتن, قم بنا نومن ساعتن, تعال بنا نومن ساعتن, اٹھو ہمارے ساتھ, چلو ہمارے ساتھ, آؤ ہمارے ساتھ, بیٹھو ہمارے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم کر کے تمہیں یہاں اس لیے جوڑتا ہوں تاکہ میرے خود ایمان میں زیادتی ہو, میرے ایمان میں ترقی ہو, اس لیے میں دل چاہتا ہے کہ میں ساتھ ساتھ یہ بات عرض کروں کہ مسجد کی جماعت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد کو عمل سے اور مغیبات کے تذکروں کے حلقوں سے خالی چھوڑ کر ملاقاتوں میں نکل جائے اور جہاں جو مسلمان ملے اس کے کان میں دین کی بات ڈال کر سمجھے کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. نہیں, مولیہ صاحب کا ملفوظ ہے کہ تبلیغ کان میں بات ڈالنے کو نہیں کہتے, تبلیغ دلوں میں اتارنے کو کہتے ہیں. بات وہاں پہنچے جہاں بات کے پہنچنے کی جگہ ہے, جہاں بات پہنچ کر ہدایت بنتی ہے اور ہدایت ملتی ہے, بات وہاں پہنچے. دلوں میں اترنے کی جگہ سوائے مسجد کے کوئی نہیں ہے, اس لیے ہر مسجد کی جماعت کا کام یہ ہے اور اس کے گشتوں کا مقصد یہ ہے کہ میں کس طرح ایمان والوں کو بازاروں کے, گھروں کے, ظلمتوں کے, گناہوں کے, اللہ سے دوری کے ماحول سے نکال کر اللہ کے قریب لے آؤں. اس لیے کہ حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. ابھی ہماری مسجد کی جماعتوں نے اس چیز کو پورے انشراح اور اجتماعیت کے ساتھ ابھی لیا نہیں ہے. میری بات یاد رکھنا, ملاقات برائے ملاقات نہیں ہے. یہ حضرت کے بیانات میں غور کریں کہ اپنے اپنے راحت قدوں سے, اپنے اپنی تجارتوں اور زراعتوں سے, اپنی اپنی حکومتوں کے نقشوں سے نکل کر آؤ اور یہاں مسجد میں جمع ہو کر, مسجد میں جمع ہو کر خالق کائنات کے تذکروں سے دلوں سے مخلوق کا یقین نکالو. یہ بات یقینی ہے کہ ایمان کی تقویت کی جگہ صرف اور صرف مسجد ہے. ہمیں تو مجمع کی کثرت مسجد سے باہر لے آئی, ورنہ مسجد کا ماحول یہی اصل تربیت اور تعلیم کی جگہ تھا. اس لیے میں ایمان کی تجدید اور اس کی محنت, اس کے حاصل کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. آپ نے خود فرمایا جس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو. پھر آیت تلاوت فرمائی, انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. اس قرآن کی آیت نے تمام ایمان والوں کو مسجد کا آباد کرنے والا قرار دے دیا ہے اور صرف مشرکین کو اس سے مستثنی کیا ہے, اس سے مشرکین کو مستثنی کیا ہے. 100% ایمان والے وہ مسجد کے آباد کرنے والے ہیں, جس کا سب سے اہم اور بنیادی عمل وہ مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کرتے ہوئے باہر سے ملاقاتوں کے ذریعے ہر ایمان والے کو مسجد میں آنے پر آمادہ کرنا, یہ ہر مسجد کی جماعت کے گشت کا اصل مقصد ہے. کیونکہ یہ صحابہ کرام کا معمول یہی بتا رہا ہے. حضرت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص سے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کچھ دیر کے لیے ایمان لے آویں. انہوں نے جا کے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ, عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں آؤ ایمان لائیں گے, ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں, یہ کون سے ایمان کی دعوت دے رہا ہے؟ آپ نے فرمایا, اللہ رحم فرمائے عبداللہ بن رواحہ پر, کہ یہ وہ ایمان کے حلقے قائم کرنا چاہتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں, ہر مسجد کی جماعت کا اب کام یہ ہے کہ وہ ملاقاتوں کے دوران مسجد کو عمل سے خالی نہ چھوڑے, بلکہ مشورہ کر کے ایسے چند ساتھیوں کو جو آنے والوں کو دعوت دے سکیں اور ان کی تشکیل کر سکیں انہیں مسجد میں چھوڑ کر پھر باقی ساتھی ہر ایمان والے سے ملاقات کریں, ہر ایک کو دعوت دیں, ہر ایک کے پاس خود جائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت آپ کی سنت دعوت ہے, جس میں انفرادی دعوت یہی اصل ہے. دیکھو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کسی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچانا عند اللہ اتمام حجت کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے. اس زمانے میں جن آلات اور مشینوں کے ذریعے دین کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے یہ اتمام حجت کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھنا. اتمام حجت کو آسان کر دیتا ہوں, ذمہ داری عند اللہ ذمہ داری کے پورا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے کہ میں نے بات پہنچا دی. نہیں, بات پہنچانے کا طریقہ یہ نہیں ہے. بات پہنچانے کا طریقہ وہ ہے جس کا حکم اللہ نے نبی کو دیا ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک, نبی جی آپ خود پہنچائیے. یہی وجہ تھی کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے وہاں اپنی جماعت کو بھیجا ہے. اس لیے یہ بات تو دلوں میں اتار لو کہ دین کے پیغام کو دے کر, دین کے پیغام کو دے کر حرکت میں آنا اس کا قیامت تک کوئی متبادل نہیں ہے, اس کا کوئی متبادل نہیں ہے, اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. جو شخص دین کی بات کے پہنچانے کا مسلمان کی نقل و حرکت کے علاوہ کوئی اور متبادل سوچتا ہے وہ خلاف سنت سوچتا ہے بلکہ خلاف فطرت سمجھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل پیش کرنے والی انسان کے اعمالوں کی مشین نہیں ہے, کوئی عمل پیش کر نہیں سکتا, عمل کوئی نہیں پیش کر سکتا. اس لیے اس کام کا امتیاز اور دعوت کی بنیاد وہ صرف اور صرف نقل حرکت ہے, اور اس نقل حرکت کا کوئی متبادل نہیں ہے, کوئی متبادل نہیں ہے, اس نقل حرکت کا کوئی متبادل نہیں ہے. اللہ کے راستے کے نفر کا کوئی متبادل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے ابتدا سے انسانوں کا انتخاب کیا ہے. کوئی مشین, کوئی آلہ, کوئی ایسی چیز ہو نہیں سکتی جس کے ذریعے دین کا پیغام پہنچا کر سمجھا جائے کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. اس لیے کہ یہ محنت عملی محنت ہے. اسے میں عرض کر رہا تھا کہ انفرادی دعوت ایک ایک فرد کے پاس خود چل کر جانا, کیونکہ داعی طالب ہے, امت مطلوب ہے, اور اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں, اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت, کسے کہتے ہیں غیبی نصرت؟ پہلے سمجھنا چاہیے کہ غیبی نصرت کیا ہے. غیبی نصرت کہتے ہیں غیروں کا, غیروں کے اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جانا اور انہیں اس کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہ آئے, یہ غیبی نصرت ہے. کیونکہ غیبی نصرت داعی کا اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہے, نہ کہ محض ضرورت میں کامیاب ہو جانا, نہ کہ محض اپنی ضرورت میں ضرورت میں ظاہر کے خلاف کامیاب ہو جانا, یہ غیبی نصرت نہیں ہے. غیبی نصرت داعی کا اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہے, یہ غیبی نصرت انفرادی دعوت کے ساتھ ہے, یہ غیبی نصرت انفرادی دعوت کے ساتھ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے, صحابہ آپ کے ساتھ تھے, ایک شخص گزرتا ہوا نظر آیا آپ کو, آپ چل کر اس کے راستے پر آ گئے. جب آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس کو اپنی رسالت کی دعوت دی. اس نے کہا کہ آپ کے رسول ہونے پر کون گواہ ہے؟ نے عرض کر رہا تھا کہ غیبی نصرت کیا ہے. آپ نے نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ ہیں یہ گواہی دیں گے میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے فرمایا اس وادی کے کنارے پر جو درخت کھڑا ہوا ہے یہ گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. وہ درخت زمین پھاڑتا ہوا قریب آیا اور تین مرتبہ آپ نے درخت سے گواہی دی, تینوں مرتبہ درخت نے گواہی دی, بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں, بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں, بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. دیہاتی نے اسلام قبول کیا, درخت اپنی جگہ واپس گیا. مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ رواجی طریقوں پر کبھی یہ نصرتیں ظاہر نہ ہو سکتی ہیں اور نہ ان کبھی ان غیبی نصرتوں کی امید کی جا سکتی ہے. ہم سمجھتے تھے رواجی طریقوں سے رواج ترقی کرے گا, دین ترقی نہیں کرے گا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ انفرادی دعوت ایک ایک فرد کے پاس خود چل کر جانا, اور مسجد کے فضائل بتلا کر مسجد کے ماحول میں آنے پر آمادہ کرنا, یہ اصل تربیت کا اور ایمان کی تقویت کا اصل ذریعہ یہ ہے, اصل راستہ یہ ہے. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے بخاری شریف باب قائم کیا ہے کہ کیا ایمانی مجالس سے ایمان کو تقویت ہوتی ہے. اللہ اکبر. ہم اپنی محنت میں طریقہ صحابہ سے اتنے دور نکل گئے کہ ہم لوگ کہنے لگے ہیں کہ کیا یہ طریقہ ایمان سیکھنے کا رہ گیا. سوال کرتے ہیں کیا یہ طریقہ ایمان سیکھنے کا ہے, حالانکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں باب قائم کیا ہے اور اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ایمانی مجلسیں یہ ایمان کی ترقی کا سبب ہے. اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگوں کی خوش آمد کر دیتے تھے, آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ, اپنے پر کچھ دیر کے لیے ایمان لیا. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو, سب سے ہی یہ درخواست ہے کہ اپنی مسجدوں میں ایمان کے اور مغیبات کے حلقے قائم کریں اور لوگوں سے ملاقاتیں کر کے خوش آمد کر کے انہیں مسجد کے ماحول میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑیں. کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے ہر صحابی کو مسجد والا بنایا تھا, آندھی چلے تو مسجد کی طرف, بارش رک جائے تو مسجد کی طرف, بارش زیادہ ہو جائے تو مسجد کی طرف, بیماری آ جائے تو مسجد کی طرف, قرضہ ہو جائے تو مسجد کی طرف. امت کا عمومی رخ مسجد کی طرف تھا, امت کے مسائل کا حل مسجد سے متعلق تھا. میرے محترم دوستو, اس زمانے میں تو مسجد سے ایسی بے تعلقی ہے کہ نماز پڑھنے والوں کا تعلق مسجد سے نماز کی حد تک ہے, حالانکہ نماز مسجد کا ایک عمل تھا. مسجد میں ایمان اور تعلیم اور قرآن کی سیکھنے کے حلقے لگے رہتے تھے, اسی درمیان نماز کھڑی ہو جاتی تھی. ابوبکر رضی اللہ بیان فرما رہے تھے, بیان کرتے کرتے فرمایا ہاں نماز پڑھ لیں. ابو امام باہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرض سے تنگ آ کر مسینے بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے پوچھا ابو امام مسینے کیوں اس وقت؟ عرض کیا کہ مجھ پر اتنا قرضہ ہے, اتنا قرضہ ہے کہ میں اس قرض کی ادائیگی سے عاجز آ گیا ہوں. آپ اے ابو امامہ, کیا ہم تمہیں ایسی دعائیں سکھلا دیں کہ اگر تم پر یمن کے پہاڑ جبل سیر کے برابر بھی تم پر قرضہ ہو تو آسانی سے ادا ہو جائے؟ عرض کیا ضرور فرمائیے. اس دعا کے مستحق ہوئے ہیں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے کہ ابو ماما ہم سے دعا سکھلاتے ہیں کہ اگر تم پر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو اللہ تعالیٰ آسانی سے ادا کرا دے. اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن واعوذ بکا من العجز والکسل واعوذ بکا من الجبن والبخل واعوذ بکا من غلبہ الدین وقہر الرجال. یہ دعا آپ نے ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت تعلیم دی جب وہ اپنے قلب کی تنگی سے تنگ آ کر مسجد آ کر بیٹھ گئے. میرے بزرگ دوستو عزیزو, مسجد کو نماز کے علاوہ وقت دینے کا مزاج نہیں ہے, حالانکہ وہی بات حضرت کی کہ جو چیز رواجی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے, جو چیز رواج کے خلاف ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی. عجیب تفسیر ہے علماء کی. اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, کہ یہ نماز ہو چکے تو بھیج جاؤ اللہ کی زمین میں کہنے کے لیے, اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے. جس سے پوچھو گے وہ یہ کہے گا کہ ہاں نماز ہو چکی تجارت کرو, نماز ہو چکی ہے تجارت کرو. ابن عباس رضی اللہ خود فرماتے ہیں کہ اس سے طلب رزق مراد نہیں ہے, اس سے طلب علم مراد ہے, اس سے طلب علم مراد ہے کہ نماز ہو چکی ہے کہ کیا کرو, کہ کسی علمی حلقے میں بیٹھ جاؤ, اور اگر تمہیں مسجد سے نکلنا ہے تو تین کاموں کے لیے نکلو, مسلمان کی زیارت کے لیے, بیمار کی عیادت کے لیے, یا کسی جنازے کے ساتھ یا قبرستان تک جانے کے لیے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ جانتے نہیں ہیں, لوگ جانتے نہیں ہیں. کیا معلوم ہے کہ مسجد سے نماز کے بعد نکل جاؤ تجارت کے لیے؟ فرماتے ہیں کہ یہ تجارت کے لیے جا سکتا ہے, اجازت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ممانعت کر دی تھی کہ اذان ہو چکی ہے, اب نماز تک تجارت نہیں ہے. اگر صحابہ کرام کو یہ نہ کہا جاتا کہ تجارت کر سکتے ہو, تو صحابہ کرام تجارت ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے. وہاں تعویلات نہیں ہوتی تھی, وہاں تو حکم کی تعمیر ہوتی تھی کہ حکم آ گیا ہے, چھوڑ دو تجارت, چھوڑ دی. اللہ نے فرمایا کہ نماز ہو چکی ہے, تم تجارت کر سکتے ہو. لیکن لکھا ہے علماء, بلکہ خود ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں یہ ہے کہ تجارت کے لیے جانا اباحت کے لیے ہے, تجارت کے لیے جانا اباحت کے لیے ہے, حکم اباحت کے لیے ہے, لیکن کسی علمی حلقے میں بیٹھ جانا یہ حکم استحباب کا ہے, یہ حکم استحباب کا ہے کہ نماز کے بعد کسی علمی مجلس میں بیٹھ جانا. فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر تین کام نہ ہوتے دنیا میں تو میں دنیا چھوڑ کر اللہ سے جا ملتا. حضرت عمر فرماتے تھے اگر تین کام دنیا میں نہ ہوتے تو میں دنیا چھوڑ کر اللہ سے جا ملتا. دنیا میں تین کاموں کے لیے جی رہا ہوں. سب سے پہلا کام یہ فرمایا, اللہ کے راستے میں پھرنا. لوگ کہتے ہیں یہ تو کوئی کام ہے, حضرت فرماتے ہیں اگر یہ تین کام نہ ہوتے تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا, دنیا میں رہتا ہوں ان تین کاموں کی وجہ سے. پہلا کام اللہ کے راستے میں پھرنا, دوسرا کام اللہ کی زمین پر لمبے لمبے سجدے کرنا, اور تیسرا کام علم کی مجلسوں میں جم کر بیٹھنا اور علم کی باتوں کو چن چن کر اپنے اندر اس طرح پیدا کرنا جس طرح عمدہ کھجوریں چن چن کر کھائی جاتی ہیں. حضرت عمر کا قول ہے. تو میں نے عرض کیا, میں آپ حضرات سے بڑی یعنی لجاجت سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے طریقہ کار کو رواج سے بچا کر سنت کی طرف لاؤ, اپنے کام کو رواج سے بچا کر سنت کی طرف لاؤ. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سنتیں اور ان کے طریقے صرف کھانے کمانے اور پہننے اوڑھنے تک محدود نہیں ہیں. میری بات یاد رکھنا. لوگ سمجھتے ہیں کہ سنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنت عبادت سے متعلق ہے, یا وہ سنت معاشرے سے متعلق ہے, یا وہ سنت معاملہ سے متعلق ہے. نہیں, یاد رکھنا کہ جس طرح ایک ضرورت اس کے پورا کرنے کا سنت طریقہ متعین ہے, بالکل اسی طرح دعوت الی اللہ جو مہا سنت ہے, اہم سنت ہے, اس کا بھی طریقہ متعین ہے. اس کو ہمیں رواج سے بچا کر سنت کی طرف لانا ہے. اس لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ مسجد کی جماعت کا کام یہ ہے کہ ہر ایمان والے سے ملاقات کریں, گھر پر ہو یا بازار میں ہو, گلی میں ہو, راستے پر ہو, ہوٹل میں ہو یا کسی بھی ماحول میں ہو, کسی مسلمان کو یہ سوچ کر چھوڑ دینا کہ یہ مسجد میں آنے کے لائق نہیں ہے، یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے۔ کیونکہ ایک عام سے عام مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، اور ساری دنیا کی مسجدیں بیت اللہ کے تابع ہیں۔ ایک عام سے عام مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے۔ ہر ایمان والے کو مسجد کے ماحول میں آنے پر آمادہ کرنا اور مسجد کے ماحول میں لا کر بات کرنا، یہ مطلوب ہے، یہ اصل ہے۔ میری بات یاد رکھنا، ملاقات برائے ملاقات نہیں ہے، ملاقات تو اللہ کی طرف لانے کے لیے اور تربیت کے ماحول میں، تربیت کے ماحول تک پہنچانے کے لیے ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی مسجد میں آنے والے سے اس سے بھی زیادہ مل کر خوش ہوتے ہیں جتنا کوئی اپنے دوست سے مدت کے بعد مل کر خوش ہوتا ہے۔ آپ غور کریں، جب آنے والے سے مل کر، حدیث میں لفظ ہے یہ تبشبش، اللہ کو بشاشت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ آنے والے کے لیے بشاشت کا ہونا، یعنی چہرہ کھل جاوے ملاقات کر کے، اسے کہتے ہیں بشاشت۔ کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد میں آنے والے سے مل کر اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسے کہ میرے دوست سے مدت کے بعد مل کر خوش ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ مسجد کے ماحول میں جو بات سمجھ میں آئے گی وہ باہر کسی میں، کیا آپ حضرات کو اشکال نہ ہو، کسی اچھے سے اچھے ماحول میں، کسی اچھے سے اچھے ماحول میں وہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی جو بات مسجد کے ماحول میں سمجھ میں آئے گی۔ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ آپ کی دعوت کا اثر کیوں تھا۔ جب یہ آئے مکہ مکرمہ، اہل مکہ نے کہا طفیل، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا نہ ان سے بات کرنا، جو ان کی بات سنتا ہے ان کا ہو جاتا ہے، نہ ان سے بات کرنا نہ ان کی بات سننا۔ فرماتے ہیں طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کہ میں نے اپنے کان روئی سے بند کر لیے کہ میں آپ کی بات سننا نہیں چاہتا، کان بند کر لیے، میں آپ کی بات سننا نہیں چاہتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں کانوں کو بند کر کے مسجد حرام میں داخل ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، مسجد میں آ کر میرے دل نے کہا اندر سے کہ طفیل تجھے ان کی بات سننی چاہیے۔ فرماتے ہیں میں نے کانوں سے روئی نکالی، حالانکہ اتنی ضد تھی آپ کی بات سے کہ کانوں میں روئی ڈال کر آئے تھے کہ میں کوئی بات سننا نہیں چاہتا، لیکن فرماتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہوا اور بات سنی، اور بات سن کر اسلام قبول کیا، اور فوراً عرض کیا کہ رسول اللہ میں اپنے قوم کو جا کر دعوت دیتا ہوں۔ ایک بات تو اس میں یہ سمجھ لینا، کیونکہ میرا دل چاہتا ہے کہ کام کرنے والے کام کو صحابہ کی سیرت پر لائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت ثقیف آیا اور یہ عرض کیا کہ اسلام قبول کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، جہاد نہیں کریں گے، اور 3 سال تک ہمارا بت وہ ابھی باقی رہے گا، ہم اس کو نہیں توڑیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز تو پڑھنی پڑے گی، نماز کے بغیر اسلام نہیں ہے، نماز کے بغیر اسلام نہیں ہے، نماز تو پڑھنی پڑے گی، نماز کے بغیر اسلام نہیں ہے، تمہارا بت وہ ہم توڑوائیں گے، لیکن آپ نے ان کو مسجد میں رکھا۔ اور یہ فرمایا صحابہ اکرام سے کہ میں نے ان کو مسجد میں اس لیے رکھا ہے تاکہ اعمال مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں۔ ایک اور واقعہ نہیں ہے یہ، دیکھو میرے عزیزوں، اس کام کا طریقہ محنت حضرت صحابہ پڑھتے نہیں ہیں، جس سے معلوم ہو کہ حضرت نے کتنی کوشش کی ہے امت کو کام حضرت صحابہ سے اور صحابہ کی سیرت سے سمجھانے کی، کتنی کوشش کی حضرت نے، عنوان قائم کیا ہے صحابہ میں لماذا بنیت المساجد وماذا كانوا يفعلون فيها، مسجد کیوں بنائی جاتی تھی، صحابہ مسجدوں میں کیا کیا کرتے تھے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس محنت کے کرنے والوں میں اس بات کا پیدا ہونا کہ کام تو ہو رہا ہے تربیت نہیں ہو رہی ہے، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ کام طریقہ نبوت سے اور صحابہ کی سیرت سے ہٹا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے. لوگ کام کو خود کام کرتے ہیں کہ جی کام آپ کا وقت لگا تربیت نہیں ہوئی، جب وقت لگنے پر تربیت نہیں ہے اس طریقے کے مطابق وقت لگے جو طریقہ صحابہ اکرام کا تھا، تو اللہ تعالی نے تو دعوت کو ہدایت کا ضابطہ قرار دیا ہے کہ دعوت ہدایت کا ضابطہ ہے، لیکن کوئی اس طریقے پر نہ چلے پھر یوں کہے کہ تربیت نہیں ہوئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ چور سے چوری ہوئی، آپ نے چور کو مسجد میں باندھ کر رکھا اور فرمایا صاحب سے کہ میں نے اس کو مسجد میں اس لیے رکھا ہے تاکہ ہمارے مسجد اس کے دل میں چوری کی نفرت پیدا کر دیں. اس لیے میرے محترم دوستو اپنے کام کو میں عرض کر رہا تھا کہ سنت کی طرف لے کر آؤ. تو فیل بن عمر توسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً عرض کیا کہ رسول اللہ میں اپنی قوم کو جا کر دعوت دوں کیونکہ میری اپنی قوم میں چلتی ہے، یہ بات بھی ذرا غور کر لینا. اس راستے میں اپنی قربانیوں سے اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کروا کر جو کام کرے گا اس کی بات قبول کی جائے گی، کیونکہ بعض مرتبہ آدمی اپنے اثر رسوخ کی بنیاد پر یہ کہتا ہے کہ میں یہ کہوں گا یہ ہو جائے گا، اور لوگ کوشش میں بھی ہیں کہ اہل دنیا کے با اثر لوگ وہ اس کام کی تائید کر دیں تاکہ کام چل جائے. نہیں میرے بزرگو دوستو عزیزو، وہ تو اسلام کی قربانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کرانے کے لیے شرط ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کا بھی جب انتخاب فرماتے ہیں، جب وہ اپنی اوپر آنے والے احکام اور دعوت کی دائم کی قربانیوں کو پورا کر کے دکھلا دیں، اللہ پھر فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما. ایسا نہیں ہے کہ اس راستے کے کچھ تجربات ہو جائیں اور اپنے آپ کو میں کام کرنے والا سمجھ بیٹھوں. نہیں میرے دوستو عزیزو، اللہ کے بندے کے درمیان اس کے احکام اور قربانیاں اس لائن کی، یہ دو چیزیں اصل ہیں جو اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کرانے کے لیے شرط ہیں. تو پھر ابن عمر دوسری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میری قوم میں چلتی ہے، میں جا کر دعوت دوں گا سب اسلام قبول کر لیں گے. اللہ کی شان، جا کر دعوت دی، قوم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، واپس آ گئے. دیکھو میری بات یاد رکھنا، نہ ہدایت کرامتوں سے پھیلے گی، نہ ہدایت اپنے اثر رسوخ سے آئے گی، اور نہ ہدایت خدا کی قسم ملک و مال سے آئے گی. ہدایت کے لیے وہ طریقہ محنت مطلوب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے. آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ میرا قبیلہ دوست یہ تو اسلام لانے سے انکار کر رہا ہے، آپ ان کے لیے بس دعا کر دیجئے یہ ہلاک ہو جائیں۔ فرمایا نہیں، تو فیض تم محنت کرو، ہم دعا کرتے ہیں، جاؤ محنت کرو، تمہارے جیسے ہیرے اور بھی ہیں اس میں۔ اللہ کی شان، سارے محدثین کے امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے قبیلے کے ان کی دعوت پر اسلام میں داخل ہوئے اور سب سے بڑے محدث بنے انہی کے قبیلے کے، قبیلے دوست کے۔ فرمایا ہے تو فیل تمہارے جیسے ہیرے اور بھی ہیں تمہاری قوم میں، جاؤ محنت کرو۔ عرض کیا کہ اے رسول اللہ، کوئی ایسی نشانی میرے ساتھ ہو جائے جس سے ان کو دعوت دینے میری مدد ہو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کرامتوں سے بھی کام نہیں چلے گا، میرے دوست عزیزوں، معجزات انبیاء اور کرامات اولیاء یہ نہ موضوع نبوت ہیں معجزات، اور نہ کرامات موضوع ولایت ہیں، ہرگز نہیں۔ وہ محنت مطلوب ہے جس محنت کو دے کر بھیجا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ محنت مطلوب ہے۔ اگر یہ بیٹھے بیٹھے چاہے کہ میرے اندر کی روحانیت سے لوگوں میں ہدایت ہو جائے، تو یاد رکھنا انبیاء علیہ السلام روحانیت کے امام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء۔ آپ کی روحانیت کا تو کوئی حد و کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن اس سب کے باوجود آپ فرماتے ہیں اس دعوت کی محنت میں جو اذیتیں مجھے دی گئی ہیں وہ کسی کو نہیں دی گئی۔ کیوں؟ دیکھو میرے محترم دوستو، یہ بات یاد رکھنا کہ دعوت کی لائن کی اذیتیں تو صرف طریقہ نبوت میں ملیں گی، ورنہ کسی طریقے میں نبوت کی لائن کی اذیتیں نہیں ہیں۔ کہ نبوت کی لائن کی اذیتیں صرف دعوت میں ہیں، نبوت کی لائن کی اذیتیں صرف دعوت میں ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کرامت اسے بھی کام میں چلے گا، انہوں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی نشانی میرے ساتھ ہو جائے کہ میری قوم کو دعوت دینے میری مدد ہو، تو آپ نے فرمایا اے اللہ اس کے لیے کوئی نشانی کر دے۔ جب یہ مانگ رہا ہے فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے درمیان ایک ایسی روشنی ظاہر ہو گئی کہ اس روشنی کے ساتھ ابھی قوم کی طرف چلے، تو خیال آیا کہ قوم یہ کہے گی کہ اپنا دین بدلا تھا، اسلام قبول کیا تھا، اس لیے چہرہ بدل گیا ہے۔ وہاں گھبرا گئے اور دعا کی اللہ سے، اے اللہ اس روشنی کو کہیں اور منتقل کر دے، میرا چہرہ صاف کر دے اس سے۔ حالانکہ تیز روشنی تھی اور اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی اور کرامت تھی، لیکن دعا کی اے اللہ ہٹا اس روشنی کو میرے چہرے سے کہ میری قوم یہ کہے گی اسلام قبول کیا تھا، چہرہ بدل گیا ہے۔ چنانچہ وہ روشنی ان کے کوڑے میں منتقل ہو گئی، گئے قوم کے پاس۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے باوجود بھی کام نہ چلا اور قوم نے اسلام سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا تو فیل تم محنت کرتے رہو، کیونکہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہر شخص سے اللہ کے یہاں کتنی قربانیاں مطلوب ہیں وہ متعین ہیں، جب قربانیاں مطلوب صدا کو پہنچ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ یہی طفیل بن عمرو توسی رضی اللہ تعالیٰ نے، جن کی قوم میں سے کسی نے بات نہ سنی، اور یہی وہ طفیل بن عمرو توسی ہیں جو چند سال کے بعد 80 خاندانوں کو اسلام میں داخل کر کے خیبر پہنچے۔ میری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بات مسجد کے ماحول سے سمجھ میں آئے گی وہ مسجد سے بات سمجھ میں بھی آئے گی۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، ہر مسجد میں ایمان کا اور مغیبات کا حلقہ قائم کرو اور ملاقاتیں کر کے لوگوں کو مسجد کے ماحول میں آنے پر آمادہ کرو. جو آنے سے عذر کرے ان سے وہاں بات ضرور کی جائے لیکن ان سے مسجد کے لیے وقت کا مطالبہ کیا جائے. کہ دین کی بات کے دل میں اترنے کی اصل جگہ مسجد ہے, یہاں لا کر یہاں ایمان سکھلاؤ. سب سے پہلا کام ہے دعوت کے ذریعے, سب سے پہلے یقینوں کی تبدیلی ہے. اس کام کا مقصد ہی یہی ہے کہ امت کے رخ دلوں کے مخلوق سے خالق کی طرف پھر جائیں. اس کام کا مقصد ہی یہی ہے. سب سمجھتے تھے میں اس محنت کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا, کہ یہ محنت اپنے یقینوں کی تبدیلی کے لیے ہے. مسجد میں آ کر یہاں ایمان کی, یہاں ایمان سکھلاؤ اور ایمان کی تعلیم دو. ایمان کی تعلیم دو. ایمان کسے کہتے ہیں؟ دیکھو ایمان بالغیب اصل ہے. ایمان بالغیب اصل ہے. جس چیز کی تصدیق دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے. کفار مشرکین جو خبر سنتے تھے, جو خبر سنتے تھے اس کا ثبوت مانگتے تھے کہ ہمیں دکھلا دو تو ہم مان جائیں گے. حالانکہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس زمانے میں بھی اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے, یہ بات تو فرمائی ہے لیکن یہ نظر تو آنی رہی ہے. میرے حضور کو دوست عزیزو, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, یہ تو محض کافروں کا اور مشرکین کا مزاج تھا کہ وہ آپ کی خبروں کو سن کر پوچھتے تھے کہ اس کا ثبوت کیا ہے. مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی مانے. اس میں شک کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وعدے فرماتے تھے ان وعدوں کو منافقین بھی سنتے تھے, امام علی بھی سنتے تھے. منافقین کہتے تھے ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا, کیونکہ وعدے سن کر حالات کو دیکھتے تھے. اور صحابہ وعدے سن کر حکم کو دیکھتے تھے. اللہ مجھے معاف فرمائے, اس زمانے میں بھی بات یہ ہے, اس زمانے میں بات یہی ہے کہ لوگ وعدے سنتے ہیں, وعدے سن کر حالات کو دیکھتے ہیں کہ حالات تو وعدے پورے ہونے کے نہیں ہیں. یہ مزاج منافقین کا تھا کہ وہ وعدے سن کر حالات دیکھتے تھے کہ خندق کی کھدائی ہو رہی ہے, فاقہ ہے, خوف ہے, سردی ہے, تنگی ہے, قلت ہے, افراد کم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں اپنے صحابہ کو قیصر کسریٰ کے محلات کے فتح ہونے کی خوشخبری سنا رہے. آپ غور تو کریں, خوف, سردی, فاقہ, عدد کم, سب کچھ ان حالات میں وعدے. جی ہاں, کہ ان حالات میں وعدے اسی لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ منافق کا نفاق ظاہر ہو جائے اور مومن کا ایمان ظاہر ہو جائے. امام علیہ نے صاف کہا ہے ہذا ما وعدنا اللہ ورسوله وصدق اللہ ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما, کہ صحابہ کے ایمان میں کمال پیدا ہوتا تھا اس سے اور منافقین کے نفاق میں زیادتی ہوتی تھی. کہتے تھے ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا. اسے میرے بزرگ دوست عزیزو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاہوی خبروں کو آپ کے اعتماد پر یقینی ماننا یہ ہر ایمان والے کے ذمے فرض عین ہے. کیونکہ اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے جو مومن کو حرام سے روک دے. اس لیے میرے بزرگ دوست عزیزو, مسجد کے ماحول میں لا کر یہاں یہ بات سمجھاؤ کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. جتنا کائنات کا نظام پھیلا ہوا ہے یہ نظام کائنات اللہ کے تعارف کے لیے ہے، اللہ سے استفادے کے لیے نہیں ہے. سمجھتے ہیں؟ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے تو کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. اللہ کی ذات سے استفادے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. کائنات کا یقین قدرت سے استفادے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اس لیے نظام کائنات محض اللہ کے تعارف کے لیے ہے، محض اللہ کے. قرآن کی آیتوں کا خلاصہ یہی ہے، ساری قرآن کی آیتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ نظام کائنات اللہ کے تعارف کے لیے ہے. بس اللہ تک وہ پہنچے گا جو نظام کائنات کا ابراہیم علیہ السلام کی طرح انکار کرتا چلا جاوے، وہ پہنچ جائے گا. کیونکہ توجیہ کہتے ہی اس کو ہیں. میرے دوستو عزیزوں، قبلے کی طرف منہ کریں یا مشرق کی طرف منہ کریں، مغرب کی طرف منہ کریں، یہ اس کو نہیں کہتے توجیہ. توجیہ کہتے ہیں دل کے رخ کے صحیح ہونے کو. ابراہیم علیہ السلام نے تمام شکلوں کا انکار کر کے اس کا اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے رخ کو بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف پھیر لیا ہے. دیکھو یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن اللہ تعالی کسی بھی ایمان والے کے ایمان پر آمنا کہنے پر اس کے ایمان کو قبول نہیں فرمائیں گے جب تک اس کو آزما کر نہ دیکھ لیں. یہ آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ رخ صحیح ہو گئے یا نہیں. ساری نمرودیت خلاف ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانا طے کیا گیا. یہ سارا امتحان ہے. کیونکہ میرے دوستو عزیزو، سچ بولنا کمال نہیں ہے، سچ پر جمنا کمال ہے. سچ بولنا کمال نہیں ہے، سچ بولنے پر آنے والے حالات پر، آنے والے حالات میں اپنی سچ پر جمنا، یہ کمال ہے. اس لیے صدیق اکبر اس لیے صدیق ہیں کہ سب نے تو آپ کی بات پر غور کر کے اسلام قبول کیا، انہوں نے غور کرنے کو بھی ایمان کے خلاف سمجھا. تصدیق خلاف ہے غور کرنا. میں سوچ کر جواب دوں گا، یہ سوچنا تصدیق کے خلاف ہے. سوچتا وہ ہے جس کے دل میں شک کی کوئی گنجائش ہو. میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان کا امتحان ہوگا، کوئی مومن ایمان کے امتحان کے بغیر چھوڑا نہیں جائے گا. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آزمائش کے بغیر چھوڑ دیا جائے. آزمائش بڑی سخت تھی کہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، اور سب سے بڑی مخلوق جبرائیل وہ اپنے ساتھ سمندر اور پہاڑوں کے فرشتوں کو دے کر، یہ بتائیے کیا چاہتے ہیں؟ اس پہاڑ کو یہاں سے لے جاؤں یا اس آگ کو پانی کے سیلاب سے ختم کر دوں؟ فرمائیے کیا چاہتے ہیں؟ میرے دوستو عزیزو، اس موقع پر یہ کہنا اما الیک کا فلا، کہنا آپ کی حاجت نہیں ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں. اس کو ایمان کہتے ہیں. اللہ تعالی نے آپ کو حکم بڑا حراز دیا ہے، کوئی سبب اختیار نہیں کیا آپ نے آگ کے بجانے کے لیے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ کے درمیان کسی چیز کو ذریعہ نہیں بنایا. کہ ابراہیم جب میرے تو تم نے میرے اپنے درمیان کسی کو ذریعہ نہیں بنایا، تو میں نے اپنے آگ کے درمیان کسی کو ذریعہ نہیں بنایا. تو جی اس کو کہتے ہیں کہ دل کا رخ محض اللہ کی طرف پھر جائے. اس توجیہ کی یہ محنت ہے، اس توجیہ کی یہ محنت ہے. اس لیے نظام کائنات کا ہر قدم پر انکار کرنا پڑے گا کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. میرے دوستو عزیزو، میں اور آپ تو کیا، انبیاء علیہ السلام کے چاہنے سے بھی نہ ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے. میں اور آپ کی جو حیثیت کیا ہے؟ دنیا کے مالداروں کی، سائنسدانوں کی تو حیثیت کیا ہے؟ اللہ کو پہچانو، اللہ کون ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کی چاہت پر بھی نہ ہوگا جتنا اللہ نہ چاہیں. ہمارے لیے تو انشاءاللہ کہہ دینا ایک زبان پر رٹا ہوا جملہ ہے اور ایک معمولی بات ہے. کہتے ہوئے نہیں سوچتے کیا کہہ رہے ہیں، بھول جاتے ہیں، کوئی یاد دلا دیتا ہے تو کہہ بھی دیتے ہیں انشاءاللہ. آپ سے پوچھا گیا اصحاب کہف کون تھے، بتلائیے. آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ کو معلوم نہیں تھا کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا علم نبی کو دیتے ہیں وہ نبی کو معلوم ہے، ورنہ نبی کو علم غیب نہیں ہے. جب نبی کو علم غیب نہیں ہے تو دنیا میں کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کل کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی میں تشریف لے گئے، بچیوں نے آپ کی شان میں یہ کہہ دیا وفینا نبی یعلم ما فی غد، کہ کل کیا ہونے والا ہے ہمارے نبی جانتے ہیں. فرمایا ہرگز مت کہو، ہرگز مت کہو، میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا. آپ کو نہیں معلوم تھا اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے. آپ نے فرمایا میں کل بتلاؤں گا. اور واقعی جس کو معلوم ہے کہ مجھے سکھانے والا کون ہے، مجھے سکھانے والا کون ہے، کہ مجھے سکھانے والا علامہ الغیوب ہے، میں اسے پوچھ کر بتلاؤں گا. آپ نہیں سمجھے میں خود بتلاؤں گا، نہیں سمجھا، اللہ سے پوچھ کر بتلاؤں گا. صرف آپ اس موقع پر انشاءاللہ کہنا بھول گئے. پر میں لکھا ہے 15 دن تک وحی نہیں آئی کہ آپ نے کیوں کہا میں بتلاؤں گا، یہ کیوں نہیں کہا اگر اللہ چاہے گا تو بتلاؤں گا. اس طرح آیت حاضر ہوئی ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، کہ نبی جی کبھی نہ کہیے گا یہ کام میں کل کر دوں گا جب تک آپ انشاءاللہ نہ کہیں. میرے بزرگ دوست عزیزوں، اپنے ہر ارادے کو اللہ کی مشیت پر موقوف کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اس لیے اپنے آپ کو ہم اس جہالت سے نکالیں کہ سائنسداں کہتے ہیں یہ ہوگا، سیاستداں کہتے ہیں یہ ہوگا، اور جو سنتے ہیں اس کے مطابق قدم اٹھاتے ہیں، جو سنتے ہیں اس کے مطابق قدم اٹھاتے ہیں. نہیں، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور جو بھی غیب کا علم کا دعویٰ کرے کہ اس کی بات کی تصدیق کرنا کفر ہے اور ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلنے لگے دشمن کے مقابلے پر تو کسی نے کہا کہ آج آپ کا جانا میرے حساب سے درست نہیں ہے، میں آپ کو نکلنے کے لیے تاریخ بتلاؤں گا، وقت بتلاؤں گا، اس میں آپ نکلیے تو آپ کو کامیابی ہوگی. یہ وقت آپ کے نکلنے میں آپ کی ناکامی کا وقت ہے میرے حساب سے، اس لیے کہ اب تو نماز روزے کے پابند، حج و زکات کے پابند، لیکن نجومیوں سے پوچھنا ایک ضرورت سمجھی جاتی ہے، حالانکہ نیرا شرک ہے، نیرا شرک ہے، نیرا شرک ہے. نجومی نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کے نکلنے کا وقت یہ نہیں ہے، میں آپ کو وقت دوں گا، اس وقت نکلیے آپ کو کامیابی ہوگی. فرمایا ہم ابھی نکلیں گے اور ہمیں اس کا حکم ہے کہ ہم تیری تکذیب کریں، تجھے جھٹلائیں. نجومی نے کہا کہ میں بتلا دوں گا کہ آپ کے گھوڑی کے پیٹ میں کیا ہے. فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کیا ہے، اور جو تیری بات کی تصدیق کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. فرمایا المنجم کل کافر بل کافر فی النار. میں عرض کر رہا تھا کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے, غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اس لیے میں عرض کر رہا کہ جتنا ظاہری نظام ہے اس کا انکار کیا کرو قدرت کے مقابلے میں. یہ ایمان, ایمان سب سے پہلے اس کا تقاضا کرتا ہے. اس لیے میری سب سے درخواست ہے کہ بھائی اپنے بیانات میں ایمانیات غالب رکھو. یہ ہمارے کام کا امتحان ہے اور یہ کام کی روح ہے, اس کی جم کر دعوت دیا کرو. قصے کہانی اور مضامین کی طرف نہ جاؤ. صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح رہتے کہ آپ ہر وقت اللہ کے تذکروں میں یا اس کے احکام کے تذکروں میں یا اس کی صفات کے تذکروں میں. اب تو ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ جس کو جتنی زیادہ معلومات ہو اس پر مجتمع ہو جاتا ہے. ایسا ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کی تذکروں کی وہ مجلسیں ہوں جس سے دلوں کے اندر اللہ کی ہیبت اور خوف پیدا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے حجرے سے باہر, دیکھا بھیڑ لگی ہوئی ہے, فرمایا کون ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ یہ ایک علامہ ہے. فرمایا علامہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ میں علامہ ہوں. صاحب نے عرض کیا کہ یہ وہ آدمی ہے جو عرب کے انصاب کو, رشتے ناتوں کو, عرب کے قصے کہانیوں کو اور عرب کے اچھے برے حالات کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے. آپ نے صحابہ سے فرمایا ارے چھوڑ بھی ان کو, آ بیٹھ, ہم اللہ کے تذکرے کریں. آپ نے صحابہ کو الگ لے کر بیٹھے کہ آ ہم اللہ کے تذکرے کریں. اس لیے میرے دوستو عزیزو, ایمانیات ہمارے کام میں غالب رہنی چاہیے. یہ پہلا سبب ہے یقین کی تقویت کا کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کثرت سے بیان کیا کرو, کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا بیان کرنا دلوں کے جماؤ کا سبب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبیوں کے واقعات اس لیے وحی کیے گئے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا کریں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, کہ نبی جی ہم آپ کے دل کو جمانے کے لیے آپ پر نبیوں کے واقعات وحی کرتے ہیں. اسے میرے دوست عزیزو, انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا بیان کرنا یہ سب سے پہلا سبب ہے دلوں کے اندر یقین کی تقویت کا اور دلوں کے جماؤ کا. دوسرا سبب کیا ہے؟ صحابہ اکرام کے ساتھ جتنی اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں ہیں ہمارے درمیان, تو دنیا اور اہل دنیا کے تجربے ان کے تذکرے ہوتے ہیں جس سے مادے کا یقین اور چیزوں کا یقین بڑھ رہا ہے. ہمیں چاہیے دیکھو یہ ہمارا موضوع ہے کہ صحابہ اکرام کے ساتھ جو کچھ ظاہر کے خلاف ہوا ہے اسے زیادہ بیان کیا کرو. اس سے ہمارا یقین شکلوں سے اور ظاہر سے غیب کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف پھرے گا. میں عرض کر رہا تھا کہ اب تو غیب کی خبریں لوگ اس طرح دینے لگے ہیں گویا ان کو غیب کا علم ہو گیا ہے, حالانکہ چار باتیں تو ایسی ہیں جو اللہ کسی کو جانتا ہی نہیں ہے. اللہ جانتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی, اللہ جانتے ہیں بارش کب برسے گی. یہ کہتے ہیں ماہر موسمیات بتائیں گے بارش کب ہوگی. نہیں میرے دوست عزیزو, دیکھو میں سچی کہہ رہا ہوں, اللہ کے غیر کی خبروں کا انکار کرنا ہی اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کا راستہ ہے. جب چاہو جہاں چاہو بارش لے لو, جب چاہو جہاں چاہو بارش لے لو, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ صاف انکار کرنا پڑے گا. جتنا بھی اللہ کا غیر ہے اس کا صاف انکار کرنا پڑے گا اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے. صاف انکار کرو, کیونکہ جس طرح اللہ کے غیر کو نہیں معلوم قیامت کب قائم ہوگی، اللہ کے غیر کو نہیں معلوم بارش کب برسے گی. ماہر موسمیات کہتے ہیں بارش ہوگی تو انہیں امید، وہ کہیں گے بارش نہیں ہوگی تو یہ بارش سے نا امید ہو جاتے ہیں. ایک صحابی جنہیں جیل کے اندر غسل کی حاجت پیش آ گئی، جیلر سے کہا کہ مجھے پانی چاہیے غسل کے لیے. اس نے کہا کہ پانی غسل کے لیے نہیں ملے گا، پانی صرف پینے کا ملے گا، تھوڑا پانی. فرمایا کہ میں آج کا پینے کا پانی اور آئندہ کل کا پانی مجھے ایک ساتھ دے دو، میں دو دن تک پیاس کو صبر کر لوں گا لیکن نماز کو صبر نہیں کر سکتا. ہمارے جیسا نہیں تھا کوئی کہ میں تو مکلف ہی نہیں ہوں، اب تو یہ بات عام ہے کہ میں تو مکلف ہی نہیں ہوں کیونکہ غسل نہیں ہے اور پانی نہیں ہے. دین کے اندر مجبوریاں پیدا کرنا یہ اللہ کی غیبی نصرتوں سے محروم ہونا ہے. صحابی نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ پینے کا پانی کل کا اور آج کا دونوں اکٹھے دے دو، میں غسل کروں گا اور دو دن پانی نہیں پیوں گا، صبر کر لوں گا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. جیلر نے کہا نہیں ملے گا پانی، کل کا پانی کل ملے گا، آج کا پانی آج ملے گا، اکٹھا پانی ہم نہیں دیں گے ایک دن میں. اللہ سے لینے کے راستے اختیار نہیں کرتے، جو بندوں کے محتاج ہو کر چلتے ہیں نا وہ ایسے ہی فاقوں میں اور ایسی تنگیوں میں پڑے رہتے ہیں. اللہ سے لینے کے راستے تو اللہ کے احکامات ہیں، میں مجھے نماز پڑھنی ہے کہ میرا بندہ عبادت کرنا چاہتا ہے اور اس کو پانی نہیں مل رہا ہے. روایت میں ہے کہ بادل آیا اور جیل میں داخل ہوا اور صحابی کے اوپر برسا، صحابی نے غسل کیا کیونکہ بادل کا پانی تو اس کو تو قرآن نے مائے مبارک فرمایا ہے اور مائے طہور فرمایا، طہور انتہائی پاکیزہ پانی. یہ پانی، یہ بادل جیل میں داخل ہو کر برسا صحابی کے اوپر. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا تقاضا اور اس کی حقیقت صرف یہ نہیں ہے کہ ظاہر کے خلاف غیبی نصرتیں نازل ہو جائیں اور ظاہر کے خلاف ضرورتیں پوری ہو جائیں، یہ اس کا تقاضا نہیں ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا تقاضا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کی کامل اطاعت ہے. کبھی خیال نہ کرنا کہ میرے ساتھ اگر وہ ہونے لگے جو صحابہ کے ساتھ ہوا ہے تو میں کامل ایمان والا بن گیا ہوں، ایسا ہرگز مت سوچنا، کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور ایمان اس کا تقاضا اللہ تعالی کی رضا کے لیے اس کی اطاعت کلمہ کا تقاضا ہے، اس کے علاوہ کلمہ کا کوئی تقاضا نہیں ہے. ظاہر کے خلاف ہونا یہ اعمال کے ساتھ وعدے ہیں، یہ مقصود نہیں ہے، مقصود تو اللہ کی اطاعت مقصود ہے، اللہ کی اطاعت مقصود ہے، اللہ کی اطاعت مقصود ہے. کلمہ کا مفہوم یہی ہے، کلمہ کا اخلاص ہی یہی ہے. پوچھا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ کلمہ کا اخلاص کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو حرام سے روک دے، یہ کلمہ کا اخلاص ہے. اس لیے ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو، ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو. ایک صحابی نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں، آپ نے فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. یہ اپنے ایمان کی علامت بیان فرمائی. جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. یہ ایمان کی علامت بیان فرمائی ہے. ہم میں سے ہر ایک اس پر غور کرے کہ آیا نیکی سے خوشی ہوتی ہے اور گناہ سے کوئی غم ہوتا ہے. اسے میرے دوستو عزیزو, ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو اور اپنے اندر ایمان کی علامتوں کو تلاش کیا کرو. اپنے اندر ایمان کی علامتوں کو تلاش کیا کرو. اور یاد رکھنا کہ ایمان کی علامتیں تو مومن کے اندر اس سے بھی زیادہ واضح ہیں جتنا دوپہر کا زوال کے وقت سورج واضح ہو. اس سے کہیں زیادہ مومن پر علامت ایمان واضح ہوتی ہیں اور ظاہر ہوتی ہیں کہ مومن تو سر سے لے کر پیر تک سنتوں سے ایسا مزین ہے کہ اس مومن کی ظاہری حیات کو دیکھ کر کہا جائے گا کہ یہ ایمان والا ہے. ایک جماعت آج اس میں حاضر ہوئی, ایک جماعت آج کی خدمت میں حاضر ہوئی. سات آدمی تھے. صحابی فرماتے ہیں کہ میں ان میں ساتواں تھا. عجیب روایت ہے, حدیث صحابہ میں نقل کی ہے, حدیث القمہ کے نام سے. سات آدمیوں کی جماعت تھی. آپ نے شکل دیکھتے ہی فرمایا تم کیا ہو. یہ فرمایا تم کون ہو. فرمایا تم کیا ہو. یہاں تو تعارف ہی اور طرح کا ہے, کیونکہ جو شخص دین کی محنت اور دین کو چھوڑ بیٹھتا ہے اس کا تعارف اس کے اپنے حرف پیشے کے اعتبار سے ہوتا ہے. کوئی کہے گا میں کاشتکار ہوں, کوئی کہے گا میں تاجر ہوں, کوئی کہے گا میں ملازم ہوں, کوئی کہے گا میں حاکم ہوں. لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کون ہو. فرمایا تم کیا ہو. صحابہ نے عرض کیا ہم سب کے سب ایمان والے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے. فرمایا عرض کیا کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں. سوال ایمان کے بارے میں, جواب خصلتوں کے بارے میں. کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں. 5 پر ہمارا عمل ہے, 5 پر ہمارا ایمان ہے, 5 پر ہمارا عمل ہے, اور 5 ہمارے اندر زمانہ جاہلیت سے ہیں. صرف 15 خصلتیں ہیں. کیسا آسان دین ہے اور کتنی آسان خصلتیں ہیں. واقعی اگر محنت کر کے انہیں اندر پیدا کر لیا جاوے تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان خصلتوں والا دیندار ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کا ولی ہے, بلکہ اس روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ فقہا ہے, ادبا ہے, اور قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے. آپ نے یہ فرمایا. فرمایا 5 باتیں کیا ہیں, یہ بھی تمہارا ایمان ہے. عرض کیا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. ہم اللہ پر ایمان لائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کے فرشتوں پر ایمان لائے. کیا مطلب فرشتوں پر ایمان لانے کا. اتنی بات ہے کہ فرشتے اللہ کے نیک اور مقرب بندے ہیں. ورنہ میرے محترم دوستو, انبیاء علیہ السلام نے بھی کبھی فرشتوں کو مدد کے لیے نہیں بلایا, نہیں پکارا. فرشتے تو انسانوں کی, فرشتے تو ایمان والوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ایسی 4 دعائیں فرشتے مانگتے ہیں روزانہ ایمان والوں کے لیے, اور فرشتے بھی وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, ایسی دعائیں مانگتے ہیں کہ واقعی اگر ان دعاؤں پر اکتفا کر لیا جائے تو مومن کو کہیں کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حامین عرش ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو بھی تجھ سے معافی مانگے تو اس کو معاف کر دے. یہ دعا, اے اللہ جو بھی تجھ سے معافی مانگے تو اس کو معاف کر دے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ, اس دعا کے ساتھ شرط لگائی ہے فرشتے نے اپنی دعا میں کہ اے اللہ تو اس کو معاف تو کر دے, اس کی توبہ قبول تو کر لے, بشرطیے کہ یہ تیرے راستے پر چلتا ہو, بشرطیے کہ تیرے راستے پر چلتا ہو تو اس کی توبہ قبول کر لے کہ یہ تیرے راستے پر چلتا ہو. اور اے اللہ تو اس کو جہنم کی آگ سے بچا دے. اور ایک دعا یہ کہ اے اللہ تو اس کو گناہوں سے بچا دے. وقیہم السیئات, یہ دعائیں فرشتے انسانوں کے لیے کرتے ہیں اور واقعی فرشتے انسانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے بے چین رہتے ہیں. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے اللہ کے درمیان مادے کو اصل سمجھ لیا ہے اور اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, ایسے لوگ فرشتوں کی غیبی نصرتیں اور اپنی ضرورت کے لیے ان کا نزول کبھی نہیں دیکھ سکتے. ورنہ وہ شخص جس نے صرف دو رکعت نماز پڑھنے کی مہلت مانگی ڈاکو سے کہ مجھے دو رکعت نماز پڑھنے دو, کہ ہاں بہت سے نے پڑھی ہے تو بھی پڑھ کے دیکھ لیں, کہ ایک گھوڑے پر سوار نظر لیے ہوئے اس قاتل کو قدر کرنے کے لیے کہ تم کون ہو, کہ میں تو غلام ہوں اس شخص کا جو اللہ کو بے چین ہو کر پکارے, میں اس کا غلام ہوں. کہ میرے دوست عزیزوں, فرشتوں کا نزول بے شک ہوا ہے مختلف غزوات میں, مختلف مواقع پر, لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مدد براہ راست مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بھی مدد کراتے ہیں, فرشتوں کے بغیر بھی کراتے ہیں. فرشتوں کا نزول تو جہاد کی فضیلت اور ایمان والوں کے اکرام میں ہوتا تھا, ورنہ فرشتے کو کیا ضرورت ہے اس کی کہ وہ آ کر جنگ کرے. ایک چیخ فرشتے کی سب کے کلیجوں کو پھاڑنے اور ختم کرنے کے لیے کافی ہے. جبرائیل علیہ السلام, جبرائیل علیہ السلام حق کے موقع پر اپنے گھوڑے پر آسمان سے اتر رہے تھے اور اترتے اترتے گھوڑے سے کہا آگے بڑھ, حالانکہ گھوڑے کو مخاطب کیا اور صرف اتنا کہا اقدم حیزوم, ان کے گھوڑے کا نام تھا حیزوم, آیا گھوڑے آگے بڑھ, حیزوم آگے بڑھ. اتنی آواز سے ہی پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے ایک کافر کا دل پھٹ گیا, وہ مر گیا. میں تو عرض کر رہا تھا کہ فرشتوں کا نزول وہ تو نبی کے اکرام میں اور جہاد کی فضیلت میں ہوتا تھا, ورنہ مدد کرنے والے تو اللہ تعالیٰ براہ راست ہیں. کیونکہ جس شخص کا خیال یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کریں گے دنیا میں, اس کو چاہیے خودکشی کر لے, خودکشی کر لے تاکہ یہ دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے کیسے مددگار ہیں. فرشتوں کی مدد کا تو قرآن میں تذکرہ آخر میں ہے, آخر میں تذکرہ ہے آپ کے فرشتے, آپ کے فرشتے اللہ کے نبی کے مددگار ہیں, ان کا تذکرہ آخر میں ہے. والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. اس لیے میرے دوستو عزیزو یہ بات یاد رکھنا کہ ہم فرشتوں کے اللہ تعالیٰ کے کا مقرب بندہ ہونے پر ایمان لائے ہیں, اس پر نہیں کہ فرشتہ اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ کر سکتا ہے. ہم فرشتوں کا محتاج نہیں ہیں, براہ راست اللہ کے محتاج ہیں. انہیں اختیار ہے کہ مدد براہ راست کریں, فرشتوں کے ذریعے کرائیں. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ایک بات یہ فرمائی کہ ایمان لائے اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر. کیا مطلب کتاب پر ایمان لانے کا؟ کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ ہم قرآن کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام یقین کرتے ہیں, اور ہماری زندگیاں قرآن کے احکام کے تابع ہیں. میرے دوستو عزیزو اتنی بات نہیں ہے صرف کہ میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. ایمان لانا اس کو نہیں کہتے, یہ ایمان لانا اتنا نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. میرے دوستو اتنا یقین اور اتنا عقیدہ تو مشرکین مکہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, آخری کتاب ہے. کیوں؟ اسی پر حضرت کرتے تھے, اس پر حسد کرتے تھے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل کیا گیا. ان کو تو حسد تھا اس پر. حسد تو وہ کرے گا جو کہ اس چیز کی حقیقت کو اور اس کی اہمیت کو سمجھے گا. قرآن پر ایمان لانا کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے, نہیں, مسلمان کا کام اتنا نہیں ہے. قرآن پر ایمان لانا اس کو کہتے ہیں کہ قرآن کے حرام کو حرام سمجھے اور اسے اپنے آپ کو بچائے. ایک صحابی سے غیبت ہو گئی آپ کی مجلس میں, آپ نے فرمایا کنت تحذو بالقرآن, کہ تم قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہو. عرض کیا میں قرآن پر ایمان لایا, آپ نے فرمایا قرآن پر وہ شخص ایمان نہیں لایا جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھے. یہ فرمایا آپ نے غیبت کرنے والے سے. ما آمن بالقرآن من استحل محارما, کہ وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو قرآن پر ایمان لانا اس کو کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو قرآنی احکامات کے پوری طرح تابع کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو قرآنی احکام کے پوری طرح تابع کرتے ہیں. اور یہ کہا کہ ہم ایمان لائے تقدیر پر اور ایمان رکھتے ہیں آخرت پر کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور ہر ایک اپنے کیے کا اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. پانچ باتیں تو تھی جس پر ایمان لائے اور پانچ باتیں فرمائیں جن پر ہمارا عمل ہے. ہم سب سے پہلے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہ تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ, اس کے رسول ہیں. یہ اس کو انہوں نے عمل میں شمار کیا ہے. اور نماز قائم کرتے ہیں. دیکھو یہ نہیں فرمایا نماز پڑھتے ہیں, فرمایا نماز قائم کرتے ہیں. کہ نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ یہ نماز نمازی کو ہر طرح کے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی منکرات سے روک دے. یہ نماز کا کمال ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ ہمیں کلمہ کا اخلاص چاہیے, کہ کلمہ کا اخلاص یہ ہے کہ حرام سے روک دے, اور نماز کی اخلاص یہ ہے کہ منکر سے روک دے. کہ نماز کو, نماز کی خاصیت, نماز کو ایسا بناؤ کہ نماز کی خاصیت ظاہر ہو. ابن عباس اور عبداللہ بن مسعود دونوں فرماتے ہیں کہ جس کی نماز اس کو منکر سے نہیں روکتی, اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے. نماز پڑھے آدمی اور منکر سے باز نہ آئے, یہ ممکن نہیں ہے کہ نماز کی خاصیت ظاہر ہو کر رہے گی. نماز کی خاصیت تو ظاہر ہو کر رہے گی, یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہو اور منکر سے نہ بچے. یقینی بات ہے کہ اس کی نماز میں منکر ہے, اس کی نماز میں منکر ہے, کیونکہ حدیث قرآن کی آیت تو حق ہے, قرآن کی آیت تو سچ ہے کہ قرآن نے کہا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات, کہ حسنات سیئات کو ختم کر دیتے ہیں. دونوں مطلب ہیں کہ مٹا دیتے ہیں, معاف کرا دیتے ہیں, بلکہ دلوں سے سیئات کا اور گناہوں کا ارادہ بھی نکل جاتا ہے. یہ مطلب ہے کہ گناہوں کو مٹا بھی دیتی ہیں حسنات, لیکن جو اپنی حسنات کو سیئات بنا لے اس کی سیئات کو نہ معاف کرائیں گی نہ دلوں میں سیئات کی نفرت پیدا ہونے دیں گی. اسے میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنی نماز کے اندر کمال پیدا کرو, اس کی تو بڑی سخت ضرورت ہے کام کرنے والوں کو, بلکہ میں تو گستاخی کروں گا کہ صفحہ اول والوں کو اس کی ضرورت ہے. بیان بہت لمبے لمبے, گشت بہت لمبے لمبے, تقریریں بہت لمبی لمبی, مشورے بہت لمبے لمبے, نماز ابھی ہمارے یہاں ایک جوڑ تھا, میں مغرب کی نماز سے سلام پھیر کے فارغ ہوا, ایک صاحب نے کھڑے کو مجمع جوڑ لیا. میں نے پوچھا مجمع سے کیا آپ نے 6 رکعت اوابین پڑھ لی ہیں بیان سے پہلے؟ میری بات یاد رکھنا, اس کام کے کرنے والوں کا اس کام کی وجہ سے عبادات کو ہلکا سمجھنا یہ استدراج ہے, استدراج ہے. استدراج کہتے ہیں گمراہی کے گڑھے میں اس طرح گرنا کہ کوئی شعور نہ ہو, کوئی احساس نہ ہو, کہ نہیں ہم تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں, نہ رات کا قیام, نہ نوافل کی کثرت. میں سچ کہتا ہوں خلفائے راشدین اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعتوں کو یہ کہہ کر تاکید کرتے تھے کہ اللہ کی مدد تمہارے دن بھر کے کاموں میں, اللہ کی مدد تمہارے دن بھر کے کاموں میں اتنی ہی ہوگی جتنا تم قرآن کی تلاوت زیادہ کرو گے اور رات کی عبادت کا اہتمام کرو گے. دیکھو خلفاء راشدین کی ہدایت, دیکھو صحابہ کو, رات کا قیام اور کثرت تلاوت یہ خلفاء راشدین کی وہ خاص ہدایات ہیں جو کسی جماعت کے روانہ کرنے کے موقع پر ہدایت دی جاتی تھی. قرآن کی تلاوت اور رات کا قیام, کیونکہ کیوں نہ ہو یہ بات, جب قرآن صاف طور پہ کہہ رہا ہے اشد وطئا وأقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا, قرآن خود کہہ رہا ہے کہ رات کا قیام نفس کو کچلنے والا, سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا ہے, اور رات کا قیام یہ سب سے زیادہ دعوت کی بات کو واضح کرنے والا ہے, اور رات کا قیام یہ دن بھر دعوت کے کام میں سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہے. لیکن اب طبیعتیں اللہ مجھے معاف فرمائے, ایسی طبیعتیں ہیں کہ نوافل سے مناسبت نہیں ہے, بلکہ نفل کو زائد کی سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے. نہیں, زائد زیادہ نہیں ہے, زائد نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے, مزید ہے. وَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً, نافلہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب مزید دیے ہیں، اللہ کا مزید انعام ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں خود اس کے اعضا بن جاتا ہوں، اس سے بڑھ کر کیا قرب ہوگا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے اعضا بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا بولنا، اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا پکڑنا، اس کا چلنا، سب کا سب 100% اللہ کی چاہت پر آ جاتا ہے۔ کبھی غور کیا اس پر کہ میرے اعضا کا اللہ کے حکم کے خلاف استعمال ہونا یہ اللہ سے دوری کی علامت ہے، میں اللہ کے قرب کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے دوستو مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے کہ میرے کام کا مقصد صرف کلمہ نماز سیکھنا نہیں ہے، بلکہ یہ محنت کلمہ نماز کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے ہے، کلمہ نماز کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے محنت ہے۔ یہ محنت کلمہ نماز کی تکمیل کے لیے ہے۔ تکمیل کا مطلب یہ ہے کہ مشق کر کے اپنے ہر عمل کو کمال تک پہنچاؤ، اس کی یہ اس محنت کا مقصد یہ ہے۔ یہ نہیں جیسی نماز تھی جیسی پڑھ رہے تھے 40 سال کا نمازی دمشق کی مسجد میں، 40 سال کا نمازی دمشق کی مسجد میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ جانتے تھے منافقین کو، جو منافقین کو جانتے تھے وہ نفاق کی علامتوں کو بھی جانتے تھے، وہ نفاق کی علامتوں کو بھی جانتے تھے، وہ نفاق کی علامتوں کو بھی جانتے تھے کہ نفاق کی علامتیں کیا ہیں۔ دیکھ کر فرمایا کہ کب سے نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے پڑھتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر اسی نماز پر مر گئے جیسی پڑھ رہے ہو، نماز میں اجرت تھی، جلدی تھی، فرمایا اگر اسی نماز پر مر گئے جو پڑھ رہے ہو تو اس دین پر تمہاری موت نہیں ہوگی جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ صاف بات فرمائی، اگر اسی نماز پر مر گئے جیسی پڑھ رہے ہو، اور اس میں کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ رکو سجدے میں جلدی تھی، فرمایا اگر اسی نماز پر مر گئے تو تمہاری موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ یہاں تو ہر شخص سمجھتا ہے کہ حسن خاتمہ دعا سے ہو جائے گا، وہ اسی دعا کے لیے کہہ رہا ہے، وہ اسی دعا کے لیے ہاں بھائی دعا کرنا حسن خاتمہ کے لیے، ہاں ذرا کوئی بیماری آئی اور حسن خاتمہ کی دعا کر لی۔ یاد رکھنا حسن خاتمہ کا تعلق دو چیزوں سے ہے، ایک حسن عمل، ایک حسن نیت۔ جس کے پاس یہ دو چیزیں ہیں، حسن عمل حسن نیت، اس کا حسن خاتمہ یقینی ہے، اور جس کے پاس یہ دو چیزیں نہیں ہیں، نعوذ باللہ، سوء عمل ہے اور سوء نیت ہے۔ عجیب واقعہ ہے، بڑے بڑے لوگ کارنامے انجام دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کارناموں پر ہمیں آخرت میں وہ سب کچھ ملنے والا ہے جس کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ نہیں، یاد رکھنا کہ حسن خاتمہ حسن نیت کے ساتھ ہے، اور حسن خاتمہ حسن عمل کے ساتھ ہے۔ سوء عمل کے ساتھ سوء خاتمہ کا اندیشہ، جو میں عرض کر چکا ہوں کہ جو نماز کو بگاڑ کر پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں فرما رہے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ کہ اس کی موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ اس نے نیت, ایک آدمی تھا قزمان, اس کا جب ذکر کیا جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آگے فرماتے کہ میں نے قزمان کو جہنم میں دیکھا ہے. احد کا میدان, احد کا میدان, یہاں تو اللہ مجھے وہاں فرما دے, میں تو سر فہرست ہوں کہ صرف ذہن میں یہ ہے کہ ہم کام کرنے والے ہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم داعی ہیں. دعویٰ سب کو یہی ہے کہ ہم داعی ہیں. یہ خبر نہیں کہ داعی کتنی نزاکتوں سے اور کتنے خطرناک امتحانات سے گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو دعا اور دعوت پسند ہے, دعویٰ پسند نہیں ہے. تو قزمان احد کے میدان میں, احد کے میدان میں قزمان نے ایسا مقابلہ کیا مشرکین کا اور صحابہ کی مدد کی کہ اس نے اکیلے نے 7-8 مشرک قتل کر دیے. صحابہ کو فتح ہو گئی, مشرکین کو شکست ہوئی. قزمان بہت زخمی ہو گئے تھے, وہاں سے ان کو اٹھایا گیا, ان کے گھر پہنچایا گیا. صحابہ جمع ہو گئے سب اور سب نے کہا قزمان آج تم نے کمال کر دیے, آج تمہاری وجہ سے ہمیں فتح ہوئی ہے. قزمان تمہیں خوشخبری ہو اس کارنامے پر. قزمان نے کہا صحابہ سے کہ مجھے کس بات کی خوشخبری دے رہے ہو؟ خوشخبری تو اس کو سناؤ جس نے کام اللہ کے لیے کیا ہو. میرے تو میرے قوم کے لوگ ہو, میں نے قوم کے لیے کیا ہے. میرے دوستو عزیزو, تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ سب اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر یہ پوچھیں اپنے آپ سے کہ تم نے آج تک جو کچھ بھی کیا ہے اللہ کے لیے کیا ہے یا قوم کے لیے کیا ہے. حاکم سے پوچھو تو کہتا ہے اپنی قوم کے لیے کر رہا ہوں, صدر سے پوچھو تو کہتا ہے ابھی قوم کے لیے کر رہا ہوں, گورنر سے پوچھے تو کہتا ہے میں قوم کے لیے کر رہا ہوں. انصار کی مدد احد کے میدان میں, انصار کی مدد احد کے میدان میں, مشرکین کو شکست دلوانا اور صحابہ کی فتح کرانا, اس سے زیادہ مبارک اور اس سے زیادہ بڑا موقع نہیں کوئی ہو سکتا. لیکن صرف اپنے قوم کی مدد کے لیے, اپنے قوم کی مدد کے لیے صاحب کہا قزمان نے کہ مجھے کہیں کہ خوشخبری دے رہے ہو. خوشخبری اس کو دو جس نے کام اللہ کے لیے کیا ہو. آپ انصار میری قوم کے لوگ ہیں, اسی میں نے آپ کی مدد کی ہے. روایت میں ہے کہ قزمان نے اپنے ترکش میں سے تیر نکالا اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا, خودکشی کی. یہ اس کا آخری انجام ہوا ہے. حالانکہ کام ایسا بڑا کیا تھا کہ سارے صحابہ متاثر تھے. یہ ایک اخلاص اور ریا, حدیث میں آتا ہے اخفا من دبیب النمل, کہ یہ چونٹی کے پتھر پر رینگنے سے بھی زیادہ چھپی ہوئی بیماری ہے. اس کو اپنے اللہ کے درمیان ہی بندہ خود اس کو محسوس کر سکتا ہے, دوسرا آدمی اس کو محسوس نہیں کر سکتا. اپنے اللہ کے درمیان یہ طے کر لو کہ کام کس کے لیے کر رہا ہوں. اور واقعی حقیقت ہے جو لوگ اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ کسی موقع کے نہ ملنے پر اور شاباشی نہ ملنے پر کبھی ناراض نہیں ہوتے. جو اللہ کے لیے نہیں کرتے ان کو اگر ان کی محنت پر پوچھا نہ جائے یا ان کو اس پر کوئی بدلہ نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ ریاکار اور مخلص کی پہچان ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ دو چیزیں اصل ہیں, حسن عمل حسن نیت. اپنی نماز کے اندر وہ کمال پیدا کرو جو نماز جس کو نماز قرآن نماز کہا ہے, ورنہ بگڑی ہوئی نماز اللہ سے دوری کا سبب ہے. ایک بات یہ کہی. دوسری بات یہ کہی کہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. پانچ فصلتیں وہ جس پر صحابہ عمل کرتے تھے, ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ کا ادا کرنا ہمارے ایسا فرماتے تھے, اگر لوگوں کو معلوم ہو, اگر لوگ زکوٰۃ ادا کرنے پر آ جائیں تو یہ زکوٰۃ کی برکات کو برداشت نہیں کر سکتے, اتنی زکوٰۃ کی برکتیں ہیں. لیکن لوگ زکوٰۃ ادا کہاں کرتے ہیں؟ تاجروں کو تو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کمانے سے فرصت نہیں ہے. ایسے فنڈ اور غلے بن گئے ہیں جسے پیسہ ڈال دیا اور وہ خرچ ہو گیا. نہیں, یاد رکھنا یہ بات, ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ وہ خود اپنی ذات سے مستحق کو تلاش کرے اور زکوٰۃ اپنے ہاتھ سے دے, زکوٰۃ اپنے ہاتھ سے دے. مجھے ایسا فرماتے تھے زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی ہے اس لیے برکتیں ظاہر نہیں ہو رہی ہیں, حضرت کے مسئلہ میں چھپا ہوا ہے کہ اگر یہ زکوٰۃ ادا کرے تو یہ زکوٰۃ کی برکات کو برداشت نہیں کر سکتا. زکوٰۃ کی برکتیں ہیں کہ مستحق کو تلاش کر کے زکوٰۃ اس کے ہاتھ میں دے کر آئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے گھر سے بھی کھانا اچانک منگوا لیا کرتے تھے یہ دیکھنے کے لیے گھر کا کیا حال ہے, لیکن اب تاجروں کو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مستحق کو تلاش کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ فرصت ہے. حالانکہ زکوٰۃ مستحق کو تلاش کر کے اس طرح تلاش کرے مستحق کو جس طرح ایک نمازی آدمی ایک جنگل میں وضو کے لیے پانی تلاش کرے کہ پانی چاہیے وضو کے لیے. کیوں؟ تاکہ نماز ادا ہو وضو سے. کہ مستحق کو تلاش کر رہا ہوں تاکہ زکوٰۃ ادا ہو مستحق کے ملنے سے. میرے دوستو عزیزو, اس زمانے میں تو سارا نظام ہی الٹا ہو گیا ہے. برکتوں کے لینے کے لیے تو ان ضابطوں پر طریقہ بنانا پڑے گا جو طریقے صحابہ کے تھے, کہ صحابہ کے زمانے میں زکوٰۃ کے ادا کرنے کا اور زکوٰۃ کے پہنچانے کا معمول کیا تھا, اس زمانے میں کیا ہے. آپ کو معلوم ہوگا بچے آنکھ مچولی کھیلتے ہیں, بچے آنکھ مچولی کھیلتے ہیں. کوئی کہتا ہے چبن چھپائی کھیلتے ہیں. میں ہلکی بات دخل کر رہا, سمجھتے تھے کہ صحابہ کے دور میں زکوٰۃ کا لینے والے دینے والے ایسے تھے جیسا بچوں کا آنکھ مچولی کا کھیل, کہ ایک بچہ سب کو تلاش کرے اور بچے سب چھپ جائیں وہ تلاش کرے. جتنے اس کی تلاش کرنے کی کوشش بڑھتی اتنا ان کو چھپنے کی کوشش بڑھتی کہ چھپو وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے چھپو. کہ بھائی ایسے ہوتا ہے نا کھیل, جانتے ہو نہیں, ایسے کھیل ہوتا ہے بچوں کا. کہ صحابہ کے دور میں مالدار تلاش کرتے تھے, غربا فقرا چھپتے تھے. اس زمانے میں غربا فقرا تلاش کرتے ہیں, مالدار چھپتے ہیں. کھیل ہی الٹا ہو گیا. اللہ نے زکوٰۃ کی برکتیں اٹھا لی, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے. جس چیز کا جو مصرف ہے اگر یہ اس پر خرچ نہیں کیا جائے گا تو اس کی برکتیں کبھی ظاہر نہیں ہوں گی. زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور بڑے خوش فخر کرتے ہیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں, میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. کوٹھی بہت شاندار, کار بہت قیمتی, باغیچے بہت اچھے بنا لیے, اور کیا کہتے ہیں کہ میں زکات دے رہا ہوں, اب میں اپنے مال میں جو چاہوں کروں. میرے دوست عزیزو, ذرا غور سے سننا بات. صحابہ اکرام کا مذہب یہ تھا کہ وہ اپنے سے زائد مال میں اپنے سے زائد مال کو اپنا حق نہیں سمجھتے تھے, اپنے زائد مال کو اپنا حق نہیں سمجھتے تھے کہ ہمارا نہیں ہے, کہ ہمیں ضرورت سے زیادہ ہے. یہ زکات کا مال جو مستحق کا حق ہے, یہ اس کو خیر کی راہوں میں اور خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے, اور جو مال پاک کر لیا ہے زکات دے کر اس کو اپنے خواہش کے نقشوں پر خرچ کرتا ہے. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ یہ زکات کے پاک مال کو پاک کاموں پر خیر کے کاموں پر خرچ کرتا, اور مال کے میل کو یعنی زکات کو مستحقین پر لے جا کر خرچ کرتا. یہ دیکھتا پھر ایسی اللہ کی غیبی نصرتیں اور برکتیں. میں جو عرض کر رہا ہوں سمجھ کر عرض کر رہا ہوں, مال کا میل لگاتے ہیں خیر کے کاموں پر, اور جو مال پاک کر لیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں اپنی خواہشات پر. خدا کی قسم, اگر مسلمان صرف زکات صحیح طریقے سے ادا کر دے تو دنیا میں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا, اور اگر مسلمان اپنی شادیوں کو سنت کی ترتیب پر لے آوے, سنت کے تابع کر دے, تو دنیا میں کوئی لڑکی غیر شادی شدہ نہیں رہ سکتی. ہم تو غاصب ہیں اور دوسرے کا حق کھانے والے ہیں. اپنے جان و مال کی استعمال کی غلط فہمیوں سے نکلنا چاہیے. جو مال پاک کیا ہے اسے خرچ کیا کرو خیر کے کاموں پر, جو مال کا میل زکات ہے اسے خرچ کیا کرو فقرا غربا پر. اس سے اللہ تعالی زکات کی برکتیں ایسی کھولیں گے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے, تصور نہیں کر سکتے. اس لیے میرے دوستو عزیزو, یہ کبھی مت سمجھا کرو کہ ہم نے زکات ادا کر دی ہے اب اس بارے میں ہم جو چاہیں کریں. نہیں, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا مذہب یہ تھا, درہم کئی من النار و درہمانی کئیانی من النار, جس کے پاس ایک درہم اس کی ضرورت سے زیادہ ہے اور اس کو دوسرے پر خرچ نہیں کرتا, فرماتے تھے کہ جہنم میں اس درہم کو تپا کر اس کے جسم پر داغ لگائے جائیں گے. جہاں جاتے تھے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے تھے. فتوحات کا زمانہ, مالدار پریشان ہو گئے ان سے کہ ان کا مذہب یہ تھا, کیونکہ صحابہ اکرام نفلی صدقات میں اتنی رغبت رکھتے تھے کہ فرائض کا ادا کرنا تو ان کے نزدیک اسلام میں داخل ہونا تھا, فرائض کا ادا کرنا تو ان کے نزدیک اسلام میں داخل ہونا تھا. ایک صحابی نے شکایت کی, ایک صحابی کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, عرض کیا کہ یا رسول اللہ, یہ فلاں آدمی ہے, نماز نہیں پڑھتا, زکات نہیں دیتا, روزہ نہیں رکھتا. آیا مسلمان ہے وہ؟ کہ جی مسلمان ہے اور نماز نہیں پڑھتا اور زکات نہیں دیتا اور روزہ نہیں رکھتا. آپ نے بلوایا اس کو اور بلا کے فرمایا, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان زکات نہ دے, نماز نہ پڑھے, روزہ نہ رکھے؟ ہم نے تمہارے بارے میں یہ سنا ہے. کہنے والے ہی موجود تھے, شکایت کرنے والے. میں کہا نہیں یا رسول اللہ, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نماز چھوڑ دوں, میں زکات نہ دوں, میں روزہ نہ رکھوں, میں مسلمان ہوتے ہوئے؟ آپ نے شکایت کرنے والے کی طرف دیکھا کہ تم کیسے کہہ رہے ہو. میں کہا یا رسول اللہ, کیا مسلمان نماز چھوڑ سکتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں یہ نفلے نہیں پڑھتا زیادہ, یہ زکات دیتا ہے, صدقات نہیں کرتا, یہ روزے رمضان کے رکھتا ہے اور نفلے روزے نہیں رکھتا. میں تو شکایت اس کی کر رہا ہوں, ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایک, ایک مسلمان نماز نہ پڑھے. میں عرض کر رہا ہوں کہ فرائض تو سمجھتے ہیں صحابہ, کفر سے اسلام میں آنے کی شرائط ہیں. اس لیے میرے دوست عزیزوں, ہر عمل کو, ہر فریضے کو کمال تک پہنچاؤ, اور اس کا طریقہ معلوم کرو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کی جماعت نے ایک بات یہ کہی کہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور بیت اللہ کا حج کرتے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ پانچ باتیں کیا ہیں جو تمہارے اندر زمانہ جاہلیت سے ہیں. عرض کیا کہ زمانہ جاہلیت سے ہمارے اندر صبر ہے, ہمارے اندر شکر ہے. عجیب بات یہ ہے کہ صرف دو صفتیں صبر و شکر قابل ایمان ہے, لیکن اس زمانے میں لوگوں کو نہ صبر کی خبر ہے نہ شکر کی خبر ہے کہ صبر کسے کہتے ہیں اور شکر کسے کہتے ہیں. دیکھو, صبر کہتے ہیں اللہ کے احکام پر جمنا حالات کے مقابلے میں, اس کو صبر کہتے ہیں. اللہ کے احکام پر جمنا حالات کے مقابلے میں, اس کو صبر کہتے ہیں. اور اللہ کی عبادت میں زیادتی کرنا, اس کی نعمتوں میں, اس کو شکر کہتے ہیں. نہ صبر کی خبر ہے نہ شکر کی خبر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, جب اللہ نے آپ کو سارے گناہ معاف کر دیے, پھر آپ کی عبادت میں اتنی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ اے عائشہ, افلا اکون عبدا شکورا, کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس نے مجھ سے یہ انعام کیا. اس لیے میرے دوست عزیزو, صبر میں, صبر کو سمجھو, صبر کیا ہے کہ صبر کہتے ہیں حکم پر جمنا حالات کے مقابلے میں. محض تکلیف پر صبر کر لینا, اس صبر کرنے سے کبھی مدد نہ آئے گی اور کبھی حالات درست نہیں ہوں گے. دیکھو میری بات یاد رکھنا, جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے ختم نہیں ہوتے. جو حالات گناہوں کی وجہ سے آئیں گے وہ صبر کرنے سے ختم نہیں ہوں گے. لوگ حالات کا مقابلہ صبر سے کر رہے ہیں, نہیں, حالات صبر کرنے سے حالات کبھی درست نہ ہوں گے, کیونکہ حالات ہیں گناہوں کی وجہ سے. جو حالات گناہوں کی وجہ سے آئیں گے وہ صبر سے درست نہ ہوں گے. کہ یہ صبر تو جہنم تک لے جائے گا. اللہ تعالیٰ جہنم سے فرمائیں گے اصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون, کہ تم صبر کرو یا نہ کرو برابر ہے تمہارے لیے, کیونکہ تمہیں جہنم میں تمہارے کیے کا بدلہ مل رہا ہے. اس لیے میرے دوست عزیزو, صبر اور شکر کو سمجھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں صبر کو تقوی کے ساتھ بیان کیا ہے. جہاں بھی صبر ہے تقوی کے ساتھ ہے. انہ میت تقو یصبر وان تصبروا وتتقوا, جگہ جگہ دیکھو گے کہ صبر ہے تقوی کے ساتھ. ہم صبر کر رہے ہیں تقوی کے بغیر. ساری دنیا کے مسلمان جتنے بھی حالات اس وقت ساری دنیا میں ہیں وہ صبر کر رہے ہیں تقوی کے بغیر. اگر مسلمان صبر کر لے واقعی تقوی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی مدد فوراً آ جائے. اللہ تعالیٰ صبر و تقوی جمع کرنے والوں کے عمل کو کبھی ضائع نہیں کرتے. قرآن کی آیت ترجمہ ہے, یوسف علیہ السلام نے صبر تقوی دونوں کو جمع کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و تقوی پر ہر تنگی سے ان کو نکالا. بھائیوں کو تو محتاج کر دیا اور زلیخا کو ماتحت اور پابند کر دیا, صرف اس پر کہ صبر و تقوی اختیار کر لیا. اسے یاد رکھنا کہ تقوی اللہ سے ہی ڈرنے کو کہتے ہیں, جو شخص کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرتا ہو اس میں تقویٰ نہیں ہے, اس میں تقویٰ نہیں ہے. جو شخص کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرتا ہو اس میں تقویٰ نہیں ہے, تقویٰ صرف اللہ سے ہی ڈرنے کو کہتے ہیں. اسی میں عباس فرماتے تھے رضی اللہ عنہ کہ کسی گناہ کے کرنے میں, کسی گناہ کے کرنے میں اگر یہ خیال آئے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں, تو یہ خیال اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو گناہ چھپ کر رہا ہے. اسے میں کہا کرتا ہوں کہ تقویٰ اور حیا یہ ایمان کی ایسی علامت ہیں کہ جس کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے. بے حیا وہ نہیں ہے جو بے حیائی کے کام لوگوں کے سامنے کرے, بے حیا وہ ہے جو گناہ کا کام چھپ کر کرے. بے حیا وہ ہے جو گناہ کا کام چھپ کر کرے, جو گناہ کے کام کھل کر کرے وہ بے حیا نہیں ہے. میری بات ذرا توجہ سننی پڑے گی. لوگ بے حیا جس کو کہتے ہیں جو گناہ کھل کر کرتا ہے. کھل کر گناہ کرنے والے کا تو انسانوں میں شمار ہی نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ جو شخص حلال طریقے سے رات گزارے, سننا حدیث, جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ حلال طریقے سے رات گزارے اور صبح اٹھ کر لوگوں کو بتائے کہ رات میں نے یہ کیا ہے, اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ اس گدھے گدھی کی طرح ہیں جو اپنی حاجت لوگوں کے سامنے پوری کریں. جب حلال طریقے سے گناہ کر کے لوگوں کو بتانے والے کو گدھا کہا جا رہا ہے, تو جو شخص گناہ کھل کر کرے کیا اس میں انسانیت کا کوئی حصہ رہ گیا ہے؟ اس لیے بے حیا وہ نہیں ہے جو گناہ کھل کر رہا ہے, بے حیا وہ ہے جو گناہ چھپ کر رہا ہے. اس لیے کہ حیا کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے, خالق سے ہے. حیا کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے, خالق سے ہے. حیا کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے, خالق سے ہے. اس لیے فرمایا ہے کہ جب تیری حیا جاتی رہے تو اب تو جو چاہے کر. کیوں کہ تیرا تجھے حیا کا تعلق جس سے تھا اس سے تیری حیا ختم ہو چکی ہے. اب تو جو چاہے کر, تو اب تو جانور کی طرح آزاد ہے. اضافات اگر حیا تو فل معاشی تھا کہ جب تیری حیا جاتی رہے اب تو جو چاہے کر. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو, ہمیں اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے, اور واقعی یہ تقویٰ ہی ایمان ہے. قرآن میں صاف فرمایا ہے الزمہم کلمۃ التقویٰ وکانوا حق بہا واہلہا, کہ ایمان والے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے زیادہ حقدار ہیں اور زیادہ اہل ہیں, کیونکہ یہ تقویٰ کا کلمہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صبر اور تقویٰ یہ دونوں چیزیں متلازم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اس زمانے میں مسلمان جتنا پریشان ہے ساری دنیا میں, اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ صبر کر رہا ہے, اور صبر کے ساتھ حالات کے بدلنے کا انتظار کر رہا ہے. کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں حکومت بدلے گی تو ملک کے حالات بدلیں گے. دیکھو میری بات یاد رکھنا, حالات کا تعلق احکام سے ہے, حکام سے نہیں ہے. حالات کا تعلق احکام سے ہے, حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے. حکام سے حالات عالم کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں وہ حکام جو ایسے تقوی اور عبادت والے تھے کہ اگر حاکم کی نیت بدلتی تو اس کا اثر اس کی بادشاہت پر نہیں, اس کی فوج پر نہیں, بلکہ اس کے ملک میں کسی باغ کے کسی ایک پھل کے رس پر اس کی نیت کا اثر پڑتا. اور ایسے ایمان والے تھے مالی کہ اس نے انار نچوڑتے ہی کہہ دیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حاکم کی نیت بدل گئی ہے. وہ ہے, وہ تھے تقوی والے. اس لیے میرے دوستو عزیزو یہ بات یاد رکھنا کہ حکام کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے, حکام کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے. یہ لوگ منتظر رہتے ہیں کہ حکومت بدلے گی حالات بدلیں گے. نہیں, حکام کے بدلنے سے حالات کبھی نہیں بدلیں گے. اس لیے کہ حالات عالم کے تعلق براہ راست مومن کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے براہ راست تھے, بلا کسی کی شرکت کے. اس میں کسی کو کوئی دخل ہی نہیں ہے. حال ہر بندے کا اللہ تعالی کی طرف سے براہ راست متعلق ہے, پبلک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ براہ راست ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھو کہ حالات صبر و تقوی سے بدلیں گے. اور اگر میں کہا کرتا ہوں کہ اگر سارے چور مل کر اور سارے مجرم مل کر بد دعا کریں ستانے والوں کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی عذاب غیر پر آنے والا نہیں ہے. دیکھو, بد دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی تقوی اور دعوت شرط ہے. اور بلکہ سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اگر تمہیں غیروں کے لیے بد دعائیں کرنی ہیں تو تمہارے دلوں میں ان کی ہدایت اور نجات کے سوا ذرے کے برابر بھی کوئی اور ارادہ نہ ہو. تو اللہ تعالی تمہاری دعاؤں کو غیروں کے راستے سے ہٹنے کے حق میں قبول فرما دیں گے. اور اگر ان کی ہدایت کی تمنا نہیں ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی بد دعا قبول ہونے والی نہیں ہے. اس کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ پوری طرح غیروں کے طریقوں سے اپنے آپ کو 100% الگ کر لیا جائے اور اپنے دل سے ہر سبب اور شکل اور غیروں کے اسباب اور ان کے مادی نقشوں کا یقین اور ان کی چاہت دلوں سے بالکل نکال دی جائے اور دل میں کچھ نہ ہو سوائے غیروں کی ہدایت کے. یہ میں صحابہ اکرام کے دلوں کا حال بتا رہا ہوں کہ انہوں نے بڑی بڑی بادشاہتوں کو اس طرح للکارا ہے اور بڑی بڑی بادشاہتوں سے اس طرح بات کی ہے جیسے غلام سے بات کی جاتی ہے. بادشاہ اپنے سرداروں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ فقیر یہ میرے ملک کے نیچے سے زمین چھین کر لے گیا ہے. بادشاہ سلامت, آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ اسے کر رہے ہیں قیصر کسرا کی بادشاہتوں میں جا کر اس طرح صحابہ نے بات کی ہے جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے. میرے دوستو عزیزو, فقیر کرنا بہت آسان ہے, لیکن یہ بات وہ کہہ سکتا ہے جس کے دل میں ان کی ہدایت کے سوا اور کوئی تمنا نہیں ہے. جو غیروں کے اسباب کی دلوں میں تمنا رکھے وہ کبھی بھی ان کے پنجوں سے اور ان کے ظلم و زیادتی سے کبھی پناہ نہیں پا سکتے. سچی بات ہے. اس لیے کہ سب سماتے تھے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ جس شاخ پر بیٹھے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں. انہیں کسی تجارت چاہیے, ان کے سے معاملات چاہیے, ان کسی شکلیں, ان کسی شادیاں چاہیے, ان کے سے لباس اور ان کے سے کاروبار چاہیے، سب کچھ ان کا چاہیے، اور پھر ان کی ہدایت بھی چاہیے اور ان کی ہلاکت بھی چاہیے۔ میرے دوستو عزیزو، ان ضدوں کا اجتماع کرنا یہ فضول کام ہے۔ یہ اجتماع زدان کبھی کسی نتیجے پر پہنچانے والا نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کے غالب آنے کی صرف شرط یہی تھی کہ وہ غیروں سے کچھ نہیں چاہتے تھے سوائے ان کی ہدایت کے، اور ان کے طریقوں سے اپنے آپ کو اتنا دور کیا ہوا تھا کہ آپ ہمارے صحابہ سے کہ تم غیروں کے طریقوں سے اتنے دور ہو کر رہو کہ وہ لا تترا ناراہما، کہ آپ دور سے نظر آتی ہے۔ آپ نے مثال دے کے فرمایا کہ تم اتنے دور رہو ان کے طریقوں سے کہ ان کی آگ بھی تمہیں نظر نہ آئے، اتنے دور رہو غیروں کے طریقوں سے۔ کیونکہ یاد رکھنا کہ امت کے کی کامیابی اور غلبے کا جو واحد سبب ہے وہ صرف اور صرف سنتوں کا اہتمام ہے، صرف سنتوں کا اہتمام ہے۔ اور اس مسلمان کے غیروں سے امتیاز کا کوئی سبب ہی نہیں ہے سوائے اتباع سنت کے۔ مسلمان کا امتیاز ہی اتباع سنت ہے، اس کے علاوہ مسلمان کے امتیاز کی کوئی شکل ہی نہیں ہے۔ مجھے سفر بھتے تھے، میرے کام کا مقصد حیاء سنت ہے، اور مسلمان کا امتیاز صرف اتباع سنت میں ہے۔ فرائض کے پورا ہونے کو سمجھے کہ میں مسلمان ہوں؟ میں کیسے عرض کروں آپ حضرت سے، فرائض تو کفر و اسلام کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، لیکن کافر و مسلمان کے درمیان سنت ہی صرف فرق کرنے والی چیز ہے۔ کافر مسلمان کے درمیان فرق سنتوں کا ہے۔ میں سنت نماز کی نہیں عرض کر رہا، میں سنت عادت عرض کر رہا ہوں، میں سنت لباس عرض کر رہا ہوں۔ فرائض تو کفر سے اسلام میں آنے کی شرائط ہیں، کہ یہ کفر اسلام کے درمیان فرق کرنے والی ہیں۔ اگر فرائض نہیں ہے تو کفر ہی کفر ہے، اسلام ہی نہیں۔ لیکن مسلمان اور کافر کے درمیان کا جو فرق ہے وہ صرف اور صرف اتباع سنت ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ صرف اتباع سنت یہی صرف کشتی نو ہے، جو اس میں سوار ہے وہ کامیاب ہے، جو اس میں سوار نہیں ہے وہ غرق ہونے والا ہے۔ سنتوں کا استخفاف پیدا ہو گیا کہ میاں یہ سنتی تو ہے، فرض تو نہیں ہے کہ آپ اس کا حکم دیں۔ میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو، مسلمان کا امتیاز ہی اتباع سنت میں ہے، مسلمان کا امتیاز ہی اتباع سنت میں ہے۔ اپنے آپ کو سنتوں کا عادی بناؤ، اپنے آپ کو سنتوں کا عادی بناؤ۔ ہم میں صحابہ اکرام میں صرف فرق اتنا ہی ہے کہ وہ سنت عمل کرتے تھے سنت ہونے کی وجہ سے، ہم سنتوں کو چھوڑتے ہیں سنت ہونے کی وجہ سے، کہ آپ سنت ہی چھوڑ دو، اور صحابہ سنت کو پکڑے ہوئے سنت ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ صبر اور تقویٰ یہ اپنے اندر پیدا کرو، کہ قرآن نے ہر جگہ صبر اور تقویٰ کو ساتھ بیان کیا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر تقویٰ ہے، ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر شکر ہے، اور ایک ہمارے اندر صفت یہ ہے کہ اگر ہمارے دشمن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اس سے خوش نہیں ہوتے۔ دیکھو یہ بہت اہم بات ہے میرے دوستو عزیزو، بڑے غم افسوس کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کا جذبہ غیروں کے بارے میں صحابہ اکرام کے جذبے سے بہت مختلف ہو گیا۔ دیکھو میری بات یاد رکھو، اس کام کو صحابہ کے جذبے کے بغیر کرنا کوئی نتیجہ ظاہر نہیں کرے گا۔ اس کام سے جو خیر باعتبار امت کے آنی ہے، اور اس کام کے ذریعے سے جو انسانیت کو ہدایت ملنی ہے اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ عموماً ہر مسلمان اور خصوصاً اس محنت کے کرنے والے جس کام کی طرف منسوب ہیں یہ اپنے دل کا جذبہ تمام غیروں کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے وہ جذبہ بنائیں جو جذبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا. اگر وہ جذبہ نہیں ہے تو سچی بات بتا دوں کہ خدا کی قسم پھر ہم داعی نہیں ہیں. کہتے ہیں کام صحابہ والا کام ہے, صحابہ والا کام ہے, صحابہ والا کام ہے. صحابہ والے کام کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے, ایک غیروں کی ہدایت کے سوا ان کی کسی چیز کا کوئی ان کی کسی چیز کے حاصل کرنے کا کوئی جذبہ اور طلب نہ ہو. اگر ہدایت چاہتے ہیں غیروں کی تو یہ پہلی شرط ہوگی کہ دل میں ان کی ہدایت کے سوا اور کوئی جذبہ نہ ہو. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کو دعوت دینے میں لگے رہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم بن کیسان کو دعوت دے رہے, آپ بار بار دعوت دے رہے, وہ تیار نہیں. تمہارا دیا وہ ترس آیا آپ پر, اتنا اپنے آپ کو تھکا رہے, اور یہ حکم بن کیسان یہ اسلام لائے گا نہیں. آپ مجھے حکم دیجئے میں اسے قتل کروں تاکہ یہ جہنم میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے. میں حضرت عمر کی بات کا ترجمہ کر رہا ہوں, حکم دیجئے میں اس کو اس کے ٹھکانے پر جہنم میں پہنچا دوں. فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کہ میری بات کی طرف آپ نے کوئی توجہ نہیں فرمائی, جبکہ معلوم ہونا چاہیے کہ عمر رضی اللہ عنہ اس امت کے ملہم کہلاتے ہیں, اور آپ حضرت عمر کی رائے, حضرت عمر کی بات اہتمام سے لیتے تھے, لیکن آپ نے حضرت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا, آپ دعوت دیتے رہے. فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کہ جب آپ نے میری طرف نہیں دیکھا تو مجھے اگلے پچھلے خیالات نے گھیر لیا کہ عمر تو کیوں بولا. پھر مجھے خیال ہوا, تسلی اس بات سے ہو گئی کہ میں تو اللہ کے نبی کی وجہ سے کہہ رہا تھا, اپنے آپ کو تھکا رہے ایک آدمی کے پیچھے. میں نے تو آپ کو آپ پر رحم کھا کے یہ بات کہی تھی, آپ کی خیرخواہی میں کہی تھی. آپ دعوت دیتے رہے, اس کے بعد بھی دعوت دیتے رہے, حکم بن کیسان اسلام میں داخل ہو گئے. آج میں اے عمر اگر میں تیری بات مان لیتا تو یہ جہنم میں جاتا. میرے دوستو عزیزو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ صحابہ نے آ کر یہ کہا کہ اگر ہمارے دشمن پر کوئی مصیبت آتی ہے ہم اس سے خوش نہیں ہوتے. آج اگر غیروں پر کوئی بلا کوئی مصیبت آ جائے مسلمان خوش ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں انسانیت کے لیے وہ غم نہیں ہے جو صحابہ کے دلوں میں تھا, اور ہمارا غیروں کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے جو معاملہ صحابہ کا تھا کہ مشرک دیڑیوں میں بندھا ہوا ہے, لاؤ دسترخوان اس کے قریب بچھا لو, جس کے ہاتھ میں کوئی نرم روٹی آوے وہ سب سے پہلے مشرک کو دے, ہمارا مہمان پہلے اس کو دو. اللہ اکبر, ایسا مشرک اسلام کیوں نہ لاوے کہ جو جس کی جان کے مالک بنے ہوئے ہیں خبر نہیں قتل کریں گے یا فدیہ دے کر چھوڑیں گے, وہ ایسا اکرام کرے کہ ایسا مشرک اسلام کیوں نہ قبول کرے. میرے دوستو عزیزو اب ہمارے فیصلے ہونے لگے ہیں قوم اور دوست اور متعلقین کے اعتبار سے. جب ایسے فیصلے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بنائیں گے. حاکم بنتے ہو عشرت پر حاکم بنائیں گے, جو ہم کہیں گے وہ کرنا ہوگا. قاضی بنتے ہو تو عشرت پر قاضی بنائیں گے, جو ہم کہیں گے وہ کرنا ہوگا. نہیں, غیر اسلام میں آنے کا راستہ یہ نہیں ہے. اگر حق غیر مسلم کا ہے تو مسلمان کے خلاف فیصلہ کرنا ہوگا. اگر حق غیر مسلم کا ہے تو مسلمان کے خلاف فیصلہ کرنا ہوگا. اگر نجات چاہتے ہو, دیکھو تو صحیح, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ایک غیر مسلم سے, یہودی سے. یہودی کہتا ہے ذرا میری ہے, حضرت فرماتے ہیں میری ہے, چلو قاضی کے پاس. قاضی کے پاس گئے, قاضی کیا, قاضی شریح, وہ حضرت علی کو دیکھ کھڑے ہو گئے, امیر المومنین آپ کیسے, تشریف لائیے, کیا حکم ہے, کیا خدمت ہے. سوچتا ہوگا یہودی تو یہاں کہاں پھنس گیا, ان کا بنایا ہوا قاضی ہے, ان کی خدمت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے, اب تیرے حق میں کیا فیصلہ ہوگا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچھایا قاضی نے اپنی کرسی پر, جس کی کرسی پر حضرت علی بیٹھے, اور قاضی نیچے بیٹھا یہودی کے برابر میں, اور نیچے بیٹھ کے پوچھا امیرین کیا حکم ہے. فرمایا زرا میری ہے, اور حضرت علی جھوٹی بول سکتے, زرا میری ہے. قاضی نے کہا گواہ بتائیے, کہ گواہ میرا بیٹا حسن گواہی دے گا. تمہیں خبر نہیں کہ یہ جنت کے والوں کا سردار ہے, کہ ہاں وہ سب ٹھیک ہے, لیکن آپ کے بیٹے کی گواہی آپ کے حق میں معتبر نہیں ہے. ہم نے آپ کے بڑوں سے یہ سنا ہے. فرمایا میرا غلام گواہی دے گا قمبر. قاضی نے کہا کہ اکیلے غلام کی گواہی معتبر نہیں ہے. جی ہاں, یہودی اور قاضی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نیچے زمین پر, امیر المومنین جج کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے بڑا اعزاز دے کر بھی قاضی نے فیصلہ یہ کیا کہ امیر المومنین زرا آپ کو نہیں مل سکتی, زرا یہودی کی ہے. جی ہاں, چنانچہ فیصلہ ہو گیا. وہاں یہ تو تھا نہیں کہ اس مسئلے کو لٹکایا جائے ابھی. کہ دوبارہ درخواست دی جائے گی, غور کیا جائے گا, کچھ نہیں, فیصلہ ہو گیا ہو گیا. ماننے والوں کے ہاں فیصلے بہت آسان ہوتے ہیں. قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ یہودی کو ذرا یہودی کی ہے, آپ کو نہیں مل سکتی. یہودی نے ذرا مجھ سے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, بے شک یہ فیصلے نبیوں والے فیصلے ہیں, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے, میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ کے جو کوئی بات کے لائق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, میں گواہی دیتا ہوں. یہودی اسلام قبول کیا, اور یہ کام میری, یہ ذرا آپ ہی کی ہے, میری نہیں ہے, ذرا آپ ہی کی ہے, یہ آپ کے اوپر سے گری تھی, میں نے اٹھائی تھی, ذرا آپ ہی کی ہے, میں تو صرف نبی والے فیصلے دیکھنے آیا ہوں. کہ یہاں فیصلے نبی والے ہوتے ہیں یا یہاں فیصلے ظالموں والے ہوتے ہیں, میں تو یہ دیکھنے آیا ہوں. اس لیے میرے دوست عزیزو, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب تک اس کام کے کرنے والوں کا خصوصاً اور عام مسلمان کا عموماً اس کام کے کرنے میں مزاج صحابہ نہیں ہوگا, کہ غیروں کے لیے کتنی وسعتیں تھیں اس وقت تک, میرے دوست عزیزو, وہ تو پکی پکی بات یہ ہے کہ جب تک مسلمان خود دین میں نمونہ نہیں بنے گا, نہ یہ ہدایت پا سکتا ہے, نہ یہ دوسرے کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. ایک بات یہ کہی صحابہ کی جماعت نے کہ ہمارا مزاج یہ ہے, ایک صفت ہمارے اندر یہ ہے کہ ہمارے دشمنوں کو مصیبت آتی ہے ہم خوش نہیں ہوتے, اور ایک صفت یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے سے راضی رہتے ہیں. چار صفتیں تو یہ ہو گئیں, اور پانچویں صفت یہ ہے کہ ہم حکم پر جمنے والے ہیں, ہم حکم پر جمنے والے ہیں, حالات کی وجہ سے حکم نہیں چھوڑتے, جو چیز طے کر لی ہے ہم اس پر جمتے ہیں. آپ نے سن کر فرمایا فقہا کہ دین کی پوری سمجھ رہنے والے ہیں، ادبا کہ پوری طرح تربیت یافتہ ہیں، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے، سب کے سب نبی ہو جاتے. اس لیے میرے محترم دوستو، ہجرت صرف کر کے وطن کو نہیں کہتے. ہجرت تو کہتے ہیں ہر اس چیز سے رخ پھیر لینا جسے اللہ نے روکا ہے. مہاجر وہ ہے، مہاجر اسے کہتے ہیں، من ہجر عما نہى اللہ عنہ، جو ہر اس چیز سے رخ پھیر لے جسے اللہ نے روکا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے واقعی اپنے تزکیے، تربیت، ہدایت اور مغفرت، میں چار چیزیں عرض کر رہا ہوں، تزکیہ، تربیت، ہدایت اور مغفرت. اس کے لیے سب سے پہلی شرط اور سب سے پہلا کام اور سب سے پہلا قدم اپنی جگہ کو چھوڑ کر نکلنا پڑے گا. اس لیے کہ میں ایک واقعہ عرض کروں گا جس سے ہم سب کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے راستے کا خروج یہ توبہ کی تکمیل کا سبب ہے. لوگوں نے تو توبہ کو کھیل بنایا ہے. یہ توبہ کیا، اللہ کی توبہ نہیں. توبہ کی چار شرطیں ہیں اور تائب کی تین کیفیتیں ہیں. توبہ کرنے والی کی تین کیفیتیں ہیں، ان کے اس کیفیت کے بغیر اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے متوجہ نہیں ہوتے. سنا بات غور سے، چار شرطیں ہیں اور تین کیفیتیں ہیں جس کے بغیر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے کے لیے متوجہ نہیں ہوتے. تین صحابہ، مراد ابن ربیع، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، یہ تینوں ایک موقع پر اللہ کے راستے کے خروج سے پیچھے رہ گئے. اب جائیں گے، کل جائیں گے، صبح جائیں گے، شام کو جائیں گے، اسی میں وقت گزر گیا. اور واقعی شیطان وقت گزارنا چاہتا ہے کہ ہاں جائیں گے، ہاں جائیں گے، ہاں جائیں گے، ہاں جائیں گے، اور وقت گزر گیا. اللہ بھی ناراض، اللہ کے رسول بھی ناراض، اور سارے صحابہ ناراض. یہ واقعی ایسا غور کرنے کا واقعہ ہے، کون سا گناہ کیا تھا انہوں نے؟ لوگ سمجھتے ہیں زنا ہے، سود ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، شراب ہے، ہاں بھائی یہ ہیں گناہ، ان سے بچنا چاہیے. اور یہ وہ گناہ ہے، یہ وہ گناہ ہے جس کے کرنے والے سے بول چال بند کر دینا کہیں ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کی ترغیب اور حکم ہے کہ اس کو سمجھا کر اس گناہ سے بچاؤ، اس کو قریب کرو، اس کے گناہ سے نفرت کرو مگر گناہگار سے نفرت نہ کرو. یہ حکم ہے، صحابہ کا مزاج تھا یہ کہ وہ نفرت کرتے تھے گناہ سے، گناہگار سے نفرت نہیں کرتے تھے. لیکن یہاں کون سا گناہ ہوا کہ پورے مدینہ منورہ میں کوئی سلام کا جواب دینے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں، اپنے چچا کے لڑکے سے پوچھا صرف اتنا بتا دے کہ اللہ کے رسول سے مجھے محبت ہے نا. اس نے کہا بھائی میں نہیں جانتا، اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، مجھے معلوم نہیں. کہ مجھے اس دن بڑا ہی افسوس ہوا جب میرے اتنے جگری دوست نے بھی مجھے کوئی صحیح جواب نہیں دیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کون سا گناہ ہوا، صرف اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر ہوئی. اللہ نے قرآن میں ان تینوں کی کیفیت بیان کی ہے. زمین تنگ ہو گئی ان پر اپنی وسعت کے باوجود. یہ بات نہیں تھی وہاں کہ اگر یہ کام نہیں تو چلو کہیں اور چلو. کیا بات ہے, ضروری تھوڑی کہ آدمی تبلیغ میں رہ کر دین سیکھے. ہاں واقعی میں تو آپ سے بلا حجاب بات کرنا چاہتا ہوں. کہ کیا بات ہے, اگر تبلیغ میں نہیں تو کیا بات ہے, اگر دعوت کے میدان میں نہیں ہے تو کیا بات ہے, زمین بہت وسیع ہے, کہیں اور چلو. استخلاص کی تعلیم دی ہے صحابہ کے اس عمل سے کہ تم جان سے چلے جاؤ, مر جاؤ, لیکن اس کام کو چھوڑ کر اور کام کرنے والوں کے اعراض اور ناراضگی کے باوجود ایک انچ بھی کام کی ذمہ داری سے پیچھے نہ ہٹنا. یہ استخلاص سمجھایا تھا, سکھلایا تھا, بلکہ صحابہ اکرام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا اس پر کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا, دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی, تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے. یعنی فرمایا تھا نماز نہیں چھوڑو گے, زکات نہیں چھوڑو گے, حج کرنا نہیں چھوڑو گے. یہ نہیں فرمایا تھا, یہ نہیں فرمایا تھا, بالکل نہیں. بیعت اس پر نہیں لی تھی, بیعت اس پر لی تھی کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا, تم دعوت کے کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے. یہ ہے روایت میں, یہ نہیں ہے کہ زکات نہیں چھوڑو گے, نماز نہیں چھوڑو گے, تم جہاں بھی ہوگے دین پر چلو گے. یہ نہیں طے کیا تھا, بلکہ یہ فرمایا تھا کہ تم میرے بعد جب دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا, تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ استخلاص ایسا تھا جو ان کے واقعے سے ملتا ہے, کعب بن مالک کے, کہ زمین تنگ ہو گئی اپنی وسعت کے باوجود, ایسا میں کہاں جاؤں, میرا تو اس کام کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے, اور اپنی ذات تنگ ہو گئی اپنے آپ سے وحشت, اور یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے. یہ تین کیفیت تھی جو قرآن نے بیان کی ہے, ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا. اللہ پھر متوجہ ہے ان کی طرف, ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تین کیفیتیں تھیں اور یہ چار شرطیں تھیں. کیا لوگ تین جانتے ہیں اور چوتھی بات نہیں جانتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ گناہ کرنے والا گناہ پر نادم ہو, توبہ کرے اور گناہ کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے. یہ تین باتیں عام طور سے لوگ بیان بھی کرتے ہیں اور لکھنے میں بھی ہیں. یہ تین چیزیں روایات سے مستنبط ہیں, روایت اسی لی گئی ہیں, لیکن غور کرو کہ وہ شخص جس نے 99 قتل کیے, جس نے 99 قتل کیے, 100 اور قتل کرنے کے بعد احساس ہوا کہ واقعی میں زندگی بدلنی چاہیے اور میں نے غلط کیا ہے, آئندہ نہیں کروں گا, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ توبہ کی تلاش میں نکلا اور پہلی ملاقات جو ہوئی وہ راہب سے ہوئی. پہلی ملاقات راہب سے ہوئی, راہب سے پوچھا ہلی من توبتی, آپ سمجھے میری بات, اس نے توبہ کی طلب ہے, اپنے گناہ سے پریشان پشیمان ہے, نادم ہے. راہب سے پوچھا ہلی من توبتی, راہب نے کہا نہیں تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی, تم نے 99 قتل کیے ہیں. اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا, 100 پورے کر لیے. کیوں؟ دیکھو میری بات یاد رکھیو, امت میں جتنا زیادہ پھرو گے اتنی ہی زیادہ امت کی اصلاح اور تربیت کی امید بڑھے گی. یہ نقل حرکت ہدایت کی امید پیدا کرنے والا عمل ہے. میری بات یاد رکھنا، جتنی گوشہ نشینی اختیار کرو گے اتنا ہی زیادہ امت کی اصلاح سے مایوس ہو جاؤ گے. یہ میں حقیقت عرض کر رہا ہوں. راہب وہ ہوتا ہے جو مخلوق سے کٹ کر خالق سے جڑا ہوا ہے. اس میں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، ورنہ اس سے متعلق بہت تفاصیل موجود ہیں کہ خلوت امت کو چھوڑ کر یہ امت کی اصلاح کی طرف سے واقعی مایوس کر دیتی ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ میں کرتا ہوں، جس میں ایک جماعت ایک ایسی قوم کو دعوت دینے چلی جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا ان کے گناہوں کی وجہ سے. تو اس زمانے کے صلحاء نے، نیک لوگوں نے کہا اس جماعت سے، لِمَ تُعِزُّونَ قَوْمًا إِلَّا هُمْ مُهْلِكُهُمْ، کیوں دعوت دینے جا رہے ہو ان کو جن کو اللہ نے ہلاک کرنا دے کر لیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، اب جاؤ واپس، اب وقت نہیں ہے کام کرنے کا، اب وقت نہیں دعوت دینے کا، اللہ نے ان کو ہلاک کرنا دے کر لیا ہے. دعوت دینے والے نے کہا ہمیں اب بھی امید ہے کہ دفعے پر آ جائیں گے. صلحاء نے کہا اس قوم کی کہ اب دعوت دینے کا وقت نہیں ہے. میری بات سمجھ آ رہی نہیں آپ لوگوں کے؟ نہیں سمجھانے کے لیے میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے. یہ امت کے درمیان گھسنا اور اختراض، یہ ہدایت کی امیدیں پیدا کرنے والا عمل ہے. اور خلوت اعتزال یہ امت کی اصلاح سے مایوس کرنے والا عمل ہے. میں سچی کہہ رہا ہوں. راہب نے کہہ دیا صاحب، راہب اسی کو کہتے ہیں جو مخلوق کو چھوڑ کر محض خالق کی عبادت میں مشغول ہو جائے اور مخلوق سے منقطع ہو جائے، اسی کو راہب کہتے ہیں. راہب نے کہا تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. کیونکہ بندے کی توبہ اور اللہ کے درمیان کوئی حائل نہیں ہو سکتا. خیر فکر کہ 100 پورے ہو گئے، اب کیا کروں؟ ایک عالم سے ملاقات ہوئی، عالم سے کہا کہ حل من توبتی، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے اندر ندامت ہے، توبہ ہے، اپنے گناہ پر آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہے، تم واپس چلے جاؤ اللہ معاف کر دیں گے. میری بات توجہ سے سننا، یہ نہیں کہا جاؤ اپنے گھر اللہ معاف کر دیں گے. بھائی ایک آدمی گناہ کر کے توبہ کر رہا ہے، ندامت ہے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہے، کافی ہے. عالم نے کہا اگر توبہ چاہتے ہو اپنی تو بستی چھوڑ کر نکل جاؤ. بھائی روایت اسی طرح ہے نا، ابھی بستی چھوڑ کر نکل جاؤ. کہاں نکل جاؤ؟ فدا خدا بستی میں جاؤ، رخ بھی دے کر دیا. ادھر یہ نکلا، ادھر وقت پورا ہوا زندگی کا. اللہ تعالی نے اس کے اس ارادے پر اس زمین سے فرمایا کہ تو سمٹ جا جہاں جا رہا تھا، اس زمین سے فرمایا تو پھیل جا جہاں جا رہا تھا. اس کی نہ فرشتوں کو خبر نہ مرنے والے کو خبر. اللہ تعالیٰ نے اپنے راہ میں نکلنے والے کی مغفرت کے لیے زمین کے نظام کو بدل ڈالا اور فرمایا فرشتوں سے نپائی کر لو، جس علاقے کے یہ قریب ہو رحمت کے فرشتے اس کو لے جائیں، اگر اپنی بستی کے قریب ہے تو اللہ کے فرشتے لے جائیں. مشہور واقعہ ہے. میں عرض کر رہا کہ میں نے ایک بات کہی تھی، آپ کو یاد ہوگی نہیں ہوگی، اب تو سننا سنانا ہی رہ گیا ہے. میں نے کہا تھا اللہ کے راستے کی نقل و حرکت یہ توبہ کی تکمیل کا سبب ہے. لوگ کہتے ہیں تبلیغ میں تزکیہ نہیں ہے، جو کام ہے ہی تزکیہ کے لیے اس میں تزکیہ نہ ہو. جس کام کو کرنا ہی تزکیے کے لیے ہے اس میں تزکیہ نہ ہو. میں نے چار چیزیں عرض کی ہیں، مغفرت، ہدایت، تزکیہ اور تربیت، یہ چاروں چیزیں اس نقل و حرکت کے اندر مطلوب ہیں، بشرط یہ کہ بقول حضرت کے کہ اس کی نقل و حرکت سورج کی طرح ہو، جس طرح سورج روشنی کے ساتھ حرکت میں ہے، یہ ان اعمال اور اس مزاج کے ساتھ حرکت میں ہو، تو اللہ رب العزت نے اس کا وعدہ کیا ہوا ہے، اس کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں اس کی وہ مدد کروں گا جو مدد میں نے نبیوں کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعد والوں کی مدد انبیاء علیہ السلام کی مدد کے انبیاء علیہ السلام کی مدد کے برابر ہے، اصولی بات ہے، آپ نے اللہ نے صاف فرمایا ہے کہ ہم مدد کریں گے رسولوں کی اور مدد کریں گے پر ایمان لانے والوں کی اور قیامت تک کریں گے، بلکہ ایک حدیث میں تو یہ فرمایا آپ نے اپنے صحابہ سے کہ میرے جو تمہارے بعد آئیں گے ان کی مدد ایک کی مدد 10 کے برابر ہوگی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان میں سے 10، ہم میں سے 10، فرمایا نہیں تم میں سے 10 کے برابر، اور یہ فرمایا ایک حدیث میں کہ جو تمہارے بعد آنے والے ہیں ان میں سے ایک آدمی کو اجر 50 کے بقدر ملے گا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان میں سے 50، ہم میں سے 50، فرمایا نہیں تم میں سے 50، 50 صحابہ کے بقدر ایک مومن کو عمل پر اجر اور 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد۔ لیکن میرے دوستو عزیزو، مدد کے نزول کے جو اسباب میں نے عرض کیے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو سنت کا پابند اور تابع اس طرح کر دو کہ ایک ضرورت بھی خلاف سنت اگر ہو جائے تو اپنے آپ کو ملامت کیا کرو، ہائی تو نے کیا کیا، یہ سنت کے مطابق تو نہ ہوا، اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ نقل و حرکت کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ دیکھو یہ بات یاد رکھنا، اس کام میں خروج ہی اصل ہے، اس کام میں خروج ہی اصل ہے، نفر اللہ کے امر کی وجہ سے انفرو، اللہ کے راستے میں نکلو، ہر حال میں نکلو، ہلکی ہو یا بوجھل۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت نے ہمارے سارے آزار ایسے ختم کر دیے کہ کوئی راستہ ایسا باقی نہیں چھوڑا جس سے ہم یہ کہہ دیں کہ یہ وجہ میرے نہ نکلنے کی ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اللہ کے راستے میں نکلنے پر خرچ کرنا، یہ عجیب بات بتاؤں آپ حضرات کو، کہیں بھی قرآن میں زکوٰۃ کے علاوہ نفلی خرچ نہ کرنے پر ہلاکت کی دھمکی نہیں ہے۔ ہاں زکوٰۃ نہ دے کوئی تو واقعی ہلاکت ہے، اگر زکوٰۃ دے اور نفلی صدقات نہ کرے، بے شک اس کے فضائل تو قرآن میں ہیں، لیکن انفاق نہ کرنے پر ہلاکت کی دھمکی، یہ کہیں نہیں ہے۔ سنو غور سے، ایک موقع ایسا ہے کہ اگر وہاں خرچ نہیں کرو گے تو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالو گے۔ یہ فرمایا قرآن میں، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ دیکھو یہ میری بات یاد رکھنا، یہاں انفاق فی سبیل اللہ سے مطلق انفاق مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ کے راستے میں پھرنے اور خروج پر خرچ کرنا ہی مراد ہے۔ یہ بات ذرا توجہ سے سننا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا بات ہے، ہم خرچ کر رہے ہیں، آپ تقریباً ایک خرچ کر رہے ہیں، بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، خیر کے کاموں پر، مدارس پر، مساجد پر، مکاتب پر، دینی طریقوں پر خرچ کر لوں، اس کی کیا بات ہے؟ نہیں، میری بات میری بات کی طرف توجہ دینی ہوگی. میں عرض کر رہا ہوں اس آیت میں انفاق انفقوا فی سبیل اللہ, جہاں اس سبیل اللہ سے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر خرچ کرنا ہی مراد ہے. یوں قرآن میں خیر کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل بہت ہیں, بہت آیتیں ہیں, بہت آیتیں ہیں قرآن کی, میں تعلق پڑھوں گا, بہت آیتیں ہیں, دیکھ لیجو. لیکن مجھے اس آیت کو اب عرض کرنا ہے کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ, اس میں کمی کرنے پر اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا, یہ اس کے علاوہ کسی انفاق کے ساتھ نہیں ملے گا. میری بات توجہ سے سننا, بہت میرا دل چاہتا ہے کہ ہم سب کے سب اجتماعی طور پر کسی ایسے نتیجے پر پہنچیں جس سے اللہ کرے اس کام کا حق ادا ہو جائے. اس آیت میں انفاق فی سبیل اللہ سے اللہ کے راستے میں ہی خرچ کرنا مراد ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر خرچ کرو, اس میں کمی کر کے اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ذہنوں میں یہ بات گھوم رہی ہوگی کہ انفاق تو مطلق ہوتا ہے. دیکھو میرے دوست عزیزو, قرآن کو سمجھنے کے لیے صحابہ کو سمجھنا ضروری ہے. جو صحابہ کو نہیں سمجھے گا وہ قرآن کو نہیں سمجھے گا, نہیں سمجھ سکتا قرآن کو. صحابہ کو سمجھے بغیر قرآن کی تعبیر تفسیر نہیں کر سکتا. صحابہ اکرام قرآن کی عملی تفسیر ہیں, کیونکہ جو ہی روم کی لڑائی میں ایک آدمی آگے بڑھا دشمن کی صف میں, کسی نے کہا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, کہ میں ہاتھوں میں آپ کو ہلاکت مت ڈالو. اب تو یہ آیت ہر جگہ استعمال ہونے لگی ہے, اور جو اس کا اصل منزل اور کیا کیا کیا جو اس کا اصل شان نزول تھا اس کی خبر نہیں, اسے تو اس کو سب بھول گئے کہ اس کا شان نزول کیا تھا. اس آیت کو کہیں بھی پڑھ دینا تو معلوم ہے, لیکن یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی, کب نازل ہوئی تھی, اس کی خبر نہیں ہے. جیسے ہی ایک آدمی روم کی صف میں داخل ہوا اور نکل کر آ گیا دوسری طرف سے, لوگ چیخے کہ اسے تو اپنے ہاتھ اپنے آپ کو علاقے میں ڈال دیا. فوراً بولے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ, خاموش ہو جاؤ, تم لوگ غلط کہتے ہو. اس آیت کو ہم جانتے ہیں, تم نے قرآن کو ابھی سے بدل دیا, اور اس آیت کو ہم جانتے ہیں. یہ آیت ہم مدینے والوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی, جب ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ, اور واقعی میں حقیقت بتاؤں کام کرنے والوں کی کیا بلکہ اپنے حال کا ترجمہ کروں, یہ بھائی ماشاءاللہ عملہ بہت ہے, کام کرنے والے بہت ہیں, ملکوں میں بھی ماشاءاللہ کام پہنچ گیا ہے, اور ماشاءاللہ آپ نے تو بہت کچھ کر لیا ہے, اب تھوڑی سی فرصت ہونی چاہیے, کچھ اپنے کاروبار دیکھو. ہاں بھائی ابتدا میں تو وہاں کام نہیں تھا, فلاں علاقے میں بار بار جانا ہوا, اب تو الحمدللہ وہاں بھی کام ہو گیا, یہاں بھی کام ہو گیا, کام کرنے والا عملہ بھی بہت تیار ہو گیا, اور کام پھیل بھی گیا ہے, مسلمان زیادہ بھی ہو گئے ہیں, اور دین کے مددگار بھی بہت ہو گئے ہیں. بالکل جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں, صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر آپس میں یہی مشورہ کیا, اور دیکھو روایت میں ہے کہ ہمارا یہ مشورہ نفاق پر یا نعوذ باللہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بالکل اس نیت سے نہیں تھا کہ ہم منافقین کی طرح پیچھے رہ جانا چاہتے تھے. ہم نے تو یہ سب کچھ صرف اس لیے سوچا تھا کہ اللہ کا فضل ہے, کام کافی پھیل گیا ہے, کام کرنے والے بن گئے ہیں, عملہ تیار ہو گیا ہے. صرف 6 مہینے اگر ہم مدینہ منورہ میں رہ کر اپنے کاروبار دیکھ لیں, کچھ زمینیں درست کر لیں, کچھ مکان ٹوٹ پھوٹ گئے وہ ٹھیک کر لیں, 6 مہینے کے بعد آپ ہمیں جہاں چاہیں بھیج دیں, ہم تیار ہیں, لیکن 6 مہینے ہمیں مدینے میں رہنے دیجیے. ہم سمجھ لیں کہ یہ مدینے میں رہنا مقامی کام کے ساتھ تھا. جی ہاں, مقامی کام کے ساتھ اس کی ہمیں اجازت دے دیں. اس کو صحابہ سوچ کر لائے, ادھر قرآن نازل ہو رہا, اس پر آیت نازل ہوئی ہے. یہاں تو سال کے چلہ دینے کے بعد کوئی باہر کی اندر کی باتیں نہ کرے, میرا چلہ لگا ہوا ہے. جی ہاں, یہاں صرف 6 مہینے مدینہ منورہ میں قیام مقامی کام کے ساتھ, اس پر قرآن نازل ہوا ہے, وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. کہ اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. تو میں نے دوستو عزیزوں, میں ساری بات میں نے اس پر عرض کی ہے کہ اللہ کے راستے کا نفر و خروج یہ اللہ کے امر کی وجہ سے ہے, اور نکلنا سب کے لیے ہے, نکلنا سب کے ذمے ہے. نہیں بھائی, میری بات یاد رکھیو, نکلنا سب کے ذمے ہے. اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں, ما کان المؤمنون لینفروا کافة, اللہ نے فرمایا قرآن میں, یہ نہیں فرمایا کہ سب نہ نکلیں, یہ تو فرمایا ہے کہ سب نکلیں, مگر یہ فرمایا ہے کہ سب ایک بار کی نہ نکلیں. کیوں؟ دین کے شعبے, خطابت ہے, امامت ہے, درس تدریس ہے, تعریف و تصنیف ہے, فتاوی اور دین کی دوسری خدمات ہیں, ان خدمات کو انجام دینا. اول تو ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ یہ کوئی کام نہیں ہے, یہ بیماری ہے یہ کام کرنے والوں کی. دین کے کسی شعبے کو ہلکا سمجھنا یا اس کی حفاظت کو کم سمجھنا, میرے نزدیک تو مدارس اور دینی شعبے یہ دعوت کی سب سے بڑی آمدنی اور دعوت کی پونجی ہے, جس کو آدمی محنت سے کما کر حفاظت سے رکھتا ہے. کام کام کام کسی کے لیے ہو رہا ہے؟ کام تو اس لیے ہو رہا ہے کہ عمر زیادہ سے نکلے علم پر آ رہے. یہ کون سا کام ہے کہ جس میں نہ علم کی اہمیت ہے نہ علماء کی اہمیت ہے؟ یہ کون سا کام ہے؟ یہ جہالت ہے, نیری جہالت ہے. نکلنا سب کو ہے, لیکن اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ سب ایک بار کی نہ نکلیں. اللہ خود فرما رہے ہیں سب ایک بار کی نہ نکلیں. اللہ تعالیٰ خود آگے فرما رہے ہیں, فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ, ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایمان والوں کی جماعت کا ہر جماعت کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں نکلے. کیوں نکلے؟ لیتفقہوا فی الدین. یہاں یہ سمجھ لینا کہ صحابہ کے خروج کے فضائل تو قتال کے فضائل ہیں, اور خروج کی آیتیں تو قتال کی آیتیں ہیں, اور یہ تبلیغ والے قتال کی آیتوں کو تبلیغ میں استعمال کرتے ہیں. میرے نزدیک تو خروج اصل ہے اور قتال انتہائی جہاد ہے. اکثر غزوات میں قتال ہو ہی نہیں ہے. جو چیز مستقل, جو چیز عارض ہے, اس پر مستقل کے فضائل کیسے محمول کیے جا سکتے ہیں؟ یہ فضائل خروج کے ہیں. ہاں بے شک یہ وقت ہی آیا کہ اللہ کے راستے میں جان دینے کا وقت آیا, صحابہ نے جانے بھی دیے, لیکن جو احکام کو قائم کرنے جان چرائے وہ اسلام پر جان دینے کی صلاحیت کیسے پیدا کر لے گا؟ جو کچھ یہ کر سکتا ہے جب اسے جان چرا رہا ہے, تو جو چیز اس کی وسعت سے, اس کی قدرت سے باہر کی ہے, یہ اسے کیسے کر لے گا؟ اس لیے یہ بات یاد رکھو کہ جو صحابہ کے خروج کے فضائل ہیں وہ ہمارے خروج کے فضائل ہیں. صحابہ قیامت تک کے لیے ہیں, صحابہ صحابہ کے زمانے کے لیے نہیں ہیں, صحابہ قیامت تک کے لیے. میں تو بات یہ شروع کی تھی, امام علی کا قول شروع میں عرض کر دیا تھا کہ اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جب تک مشورہ کر کے پہلو نہیں کیا ہے. اللہ ہمارے قرآن میں کیوں نکلے اللہ کے راستے میں؟ لیے تفقہوا فی الدین, تاکہ یہ اپنے دین میں سمجھ پیدا کریں. اور وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, اور واپس آ کر ڈرائیں مقامی لوگوں کو تاکہ ان کے اندر بھی ڈر پیدا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ واپس آ کر مقامی لوگوں کو ڈرانا جب مؤثر ہوگا جب تم خود نکل کر ماننے والوں پر اللہ کے کیا انعامات ہیں, نہ ماننے والوں پر اللہ تعالی کی طرف سے کیا حالات اور کیا لعنتیں ہیں, ان کا مشاہدہ کرو اللہ کے راستے میں نکل کر, اور واپس آ کر سے مقامی لوگوں کو ڈراؤ, لعلہم یحذرون, تاکہ ان کے اندر بھی ڈر پیدا ہو. یہ میں پوری قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. یہ خروج کا مقصد بتایا. اس لیے میرے محترم دوستو, ذرا عقل سمجھ کو استعمال کرو. یہ خروج کا مقصد بتلایا ہے, اللہ کے راستے کا نفر اس کی تہذیب کو مؤثر بنا دے گا. لکھا ہے تو محسن اسی طرح لکھا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ لکھا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں نکل کر دیکھیں کہ ماننے والوں پر کیا انعامات ہیں اور نہ ماننے والوں پر اللہ کے کیا عذاب ہے, اور واپس آ کر ڈرائیں مقامی لوگوں کو تاکہ ان کے اندر بھی ڈر پیدا ہو. اس لیے نقل و حرکت بذات خود مقصود ہے. ایک میری بات اور یاد رکھو, پتہ نہیں پھر موقع ملے گا نہیں ملے گا آپ سے ملاقات کا. ایک ایسا ایک مزاج بن گیا کام کرنے والوں کا کہ بھائی یہ کلمہ نماز سیکھنے کی ایک تحریک ہے, بھائی ٹھیک ہے مدرسے میں نہیں سیکھا, مسجد میں نہیں سیکھا, مکتب میں نہیں سیکھا, تو تبلیغ میں نکل کے سیکھ لو. نہیں میرے محترم دوستو, خروج کا مقصد یہ نہیں ہے. ضرورت تو ہے ہی ہے, اس سے انکار نہیں ہے میرا, خدا نہ کرے اس سے انکار نہیں ہے. کلمہ نماز تو سیکھنا ہے بے شک, لیکن یہ نکلنے کا مقصد نہیں ہے. یہ نکلنے کا مقصد نہیں ہے. ہماری ایسا کہ محفوظات میں غور کرنا, یہ بات جگہ جگہ ملے گی کہ اللہ کے راستے کا خروج کا مقصد, اس تحریک کا مقصد میرا ہر کسی یہ نہیں ہے کہ کلمہ نماز درست ہو جائے, بلکہ اس راستے میں نکلنے کا مقصد ہے اپنے کلمہ نماز کے اندر نور اور جلا پیدا کرنا, اور کلمہ نماز کے اندر کمال پیدا کرنا. دعوت ایمان اور اعمال کی تکمیل کے لیے ہے. اللہ کے راستے کا نفر و خروج, اس راستے کے مجاہدے, یہ ایمان اور اعمال میں کمال تک پہنچنے کے لیے ہیں. مولانا صاحب کا تو خط بھی ہے جو سوانح میں چھپا ہوا ہے, اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ لوگ اس کام کو کلمہ نماز ٹھیک کرنے کی تحریک سمجھتے ہیں, اس لیے اہمیت نہیں دیتے کہ بھائی کلمہ نماز سیکھنا ہے اس کے تو تبلیغ خراب بھی سیکھ سکتے ہیں. خروج کا جو مقصد ہے اور اس میں تکرار اور استمرار ہے, یعنی بار بار نکلو. کیوں کہ اپنے مقام پر رہ کر جو اعمال کے اندر ضعف آیا ہے اور جو ایمان کے اندر ضعف آیا ہے, اس میں کمال پیدا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلو. اس لیے میں نے ایک بات عرض کی تھی, آپ کو یاد ہوگی, کہ کوئی کتنا بھی کسی خیر کی راہ میں خرچ کر لے, لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نقل حرکت پر, اس کا کبھی متبادل نہیں ہو سکتا. کیونکہ واضح بات ہے, آدھے دن عبداللہ بن رواحہ جمعہ پڑھنے کے لیے ٹھہرے اور جماعت صبح روانہ ہو گئی, تو میں تم گئے نہیں, حج کیا آپ کے ساتھ جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا. آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ, اگر ساری دنیا کا مال جو کچھ زمین میں اوپر یا نیچے ہے یہ سب کا سب تم خیر کی راہ میں خرچ کر دو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر دو، کیونکہ انفاق کہتے ہی اس کو ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے، یہ تو واضح باتیں ہیں سمجھنے کے لیے. اس لیے اللہ کے راستے کا خروج اور نفر یہ مطلوب ہے، یہ مطلوب ہے اور مقصود ہے. جو بھائی آپ سب اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، ارادے کرو نیتیں کرو انشاءاللہ ہم اس کام کو مقصد بنا کر کریں گے اور اس کام کے ذریعے زندگیوں کو بدلیں گے، کیونکہ اصل تبدیلی مقصود ہے، تبدیلی مقصود ہے. اپنی روزانہ حالت دیکھا کرو، ہمارے ایسا فرماتے تھے اگر عصر کی نماز ظہر سے بہتر نہیں ہو رہی ہے تو یہ تنزلی پر ہے، ترقی پر نہیں ہے. اگر عصر کی نماز ظہر سے بہتر نہیں ہوئی تو یہ تنزلی پر ہے، ترقی پر نہیں ہے. اس لیے ارادے کرو اور فیصلے کرو اور ملکوں کے لیے ارادے کرو، ملکوں کے لیے ارادے کرو. جی دیکھو مجھے تو سب سے زیادہ بھائی بات سنو، مجھے تو سب سے زیادہ آپ آزاد کی بہتر الدین نے یہ عرض کرا کہ بھائی جس مجمع میں جتنے بھی چار چار ماہ لگائے ہوئے مجمع ہے وہ سارا جو ہے بیرون کے لیے تیار ہو جائے، یعنی صحابہ کی طرح پھرنے کا مزاج بناؤ، صحابہ کی طرح پھرنے کا مزاج بناؤ. بیرون کی جماعتوں کے ارادے کرو. اچھا www.medicalfatwa.com. اب آپ سن سکتے ہیں رائیونڈ اجتماع کے بیانات اور ملک کے دیگر نامور علماء کے بیانات. اس کے علاوہ آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے دینی مسائل بذریعہ فون بذریعہ ای میل www.medicalfatwa.com.